أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بأدنى معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وقل أوايه پیغمبر الحق من ربكم آیت نمبر 29 وَقُلْ اُوَائِهُ پِغَمْبَرَا الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ چِحَقْ رَاغَلِ جَانِبْ دَرَبْتَاثُنَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ فَسْتُوْچِ قُعَارِ ایمان دِرَارِ وَمَنْ شَاءَ سُوْچِ قُعَارِ فَلْيَكْبُرُنُ کافر بِشِ اس دین خدا معلومی گی چاہ اللہ تعالیٰ آپشن برکو یا چوائے سے برکو ندال تولی کہی چی دادا آپشن ہوتا چائز خبر ندا دادا فری ویل خبر ادا نرسا خبر ادا دا فری ویل خبر ادا دکا آپشن او چائز کی دوارا طرف میں صحیح ہوئی چھے کدا کے او کدا کے خو فری ویل کے یو طرف صحیح ہوئی یو طرف غلط ہی دا یو نتیجے ہوئی دا بل نتیجہ بل ہے او ہم دزاغی نتیجے ور پسی ذکر ہوئی دانیال مورد والد آپ کی وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ اُوَایَا چِحَقْ رَاغْلِ جَانِبْ دَرَبْتَا سُنَا فَمَنْ شَاءَ سُوْچِ غْوَارِ فَلْيُومِ ایمان دِرَاڑِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اَسُوْچِ غْوَارِ کافر دِشِ نوس تا دا فری ویل خبر دا چھے پا یو بانے با ثواب ملاوی گی پا بل طرف بانے با عذاب ملاوی گی نو دا عذاب ذکر ہوا کسی فورم کرو اِنَّا آتَدْنَا يَقِينًا مُنْتِ تیار کر دے لِسْتَالِبِينَا ظَالِمَانُو یعنی کافران دا پارا او کفر او شرک دو دنیا دا طول لنگل ظلم دے اِنَّا الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سورہ لقمان کے اللہ تعالیٰ وہ شرک دا دن لے ظلم دے ذکر نور ظلم پر مخلوق بانے دے شرک او کفر پر خالق بانے ظلم دے نور خلق نور کفر نور ظلم پسر مخلوق دے شرک او کفر پر خالق بانے ظلم دے میں چھے سمرہ حیثیت لوئی دمرہ دا اغا خلاف قول ہم لوئی جرم ہوئی صحیح یا دا قانون جب اکی یو تو وہی لیگل کرائیم صحیح قانونی جرم او بل تو وہی کانسٹیٹیوشنل کرائیم آئینی جرم نو آئینی جرم دا دا سٹیٹ خلاف ہے آئینی جرم سے دا دا سٹیٹ خلاف ہے قانونی جرم دا سٹیٹ خلاف نہیں اب اتا سو وائلیشن کرے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ سُوْچِ غْوَارِ فَلْيُومِ ایمان دِرَاڑِ وَمَنْ شَاءَ سُوْچِ غْوَارِ فَلْيَكْفُرُ کَافِرْ بِشِ وہ سر پسی آگا تریٹ ورک چِ اِنَّا آتَدْنَا يَقِينَ الْمُتِيَارْ كَرْدِلْ كَافِرِينَا كَلِسْظَالِمِينَا ظَالِمَانُ پَارَا نَارًا اور نو پتہ ہو لگی دا چھو صلی اللہ تعالیٰ کو فری ویل ورک چھے کہ مومن کی گئے کہ کافر کی گئے اور پسے ہوئے چھے کہ کافر شوئے نما اسی اور گرم اور تیار کرے لگے اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نو پتہ ہو لگے دا چھے دا کفر تا دا خدای فخ نہ دے سکے اور پسے تریٹ ورک سکے اور پسے تریٹ ورک سورہ دہر دا یوکم درشم پارے دا آخری نوان بھی سورت دے پیدا رکھا آیت نمبر 3 اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ پیدا ہوں کہ نا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ يَقِينًا مُنگا خودری دا انسان تلارا اِمَّا شَاكِرًا دا اس پر دبانے موقف دا دا اس پر انسان بانے موقف مُنگا تلار کھولے دا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ مُنگا ہدایت کر دے انسان تلار و تخولے دا اِمَّا شَاكِرًا کدے شکر گزار جوڑے گی و اما کفوراً یادے ناشکر جوڑے گی شکر گزار مانا مومن ناشکر مانا کافر چھے مونگو تلار کھوڑے دا چھے دا دا خیر لار دا دا دا شر لار دا دا دا توحید لار دا دا دا شرک لار دا دا دا ایمان لار دا دا دا کفر لار دا دا دا آبادہ لار دا دا دا بربادہ لار دا اللہ تعالیٰ ویزا ماسی مداری خود ازا پسول زور سکر ہو جاتون نا چھے پی اولا دلہ میں عقل ورکڑے دے دلہ میں سینس ورکڑے دے دلہ میں پوہ ورکڑے دے دلہ میں پیغمبر لے گلے دلہ میں کتاب لے گلے دے اس دے پخپل خیر و شر نہ کوئی نو دے شر ولی زاندہ پخائے تباہی و بربادی زاندہ ولی پخائے صحیح کیسا فردم بتو مایہ خیش را حجی باری څنګه بتو سپور دم بتو ما یې خیسرا تو دانی حساب کمو بیشرا چې ما خپل فرمایت سره وا سچې زما وس کیو امه تا ته اوس پال اوس د کمو بیش په حساب ته خپل کوي الله تعالی وای ما چې سره خود نه امه درته وکړه سنس می درک یو عقل می درک دعا پیغمبر او کتاب می راوړي نو دین بعد نور نه سوکړه فبأي حديث بعده يؤمنون قرآن كي الله يوزاوي فبأي حديث بعده يؤمنون لدي قرآن بعد بل داسه كم كلام ده شي خلق بفاغي مؤمنان شي بدين شو ما الله فبأي حديث فكم كلام بعده يؤمنون لدي قرآن بعد ديب ايمان راري جو قرآن تد دنیا اكمل ترين كلام ده پرفكت نسي بدي پرفكت بانه دي مؤمنان نشو نو بر ورطل سوكو صحيح شو وي طالب يو جماعت كي دي رو نو استاد ته دیوې سمود آباد ویدجی زم بل ځای دا نو استاد لا غوسه ورله سوال نو ورته وی ګوره ډوډای وافرا تاسو وافر له خدای نه دی وی ډوډای وافرا اوب وافرا خوب وافرا سبق وافرا نو وی ته دیولې دې کافر نه الله تعالی وای چې دا ما تاسو ته درکې دي کافر ته نور څه وایي صحیح سنس مې درک عقل مې درک وحي مې راوړي ما تاسو ته ویلو میتھڈالوجي کې چې د علم د حاصلولو کوم درې لارې دي یو په سنس باندې علم حاصلې یو په عقل باندې حاصلې یو په وحي حاصلې دین علاوه څلور مدار دي شته بل دغه درې لارې دي یو په سنس حاصلې یو په عقل حاصلې یو په وحي حاصلې صحیح مونږ علم حاصلو سترګو باندې وینو په یو شی مو علم راشي په وګواو په یو شیم علم راشي په پودا باندې ګول په یو شیم علم راشي دا عادت خدي او کبد صحیح په جواب باندې اوسکو په یو شیم علم راشي چې دا رستورانت افوراک په خي دا علم نه صحیح بدن باندې ټچ نو پتو لګي ها کپڑا چې داسه وو مونږ چې دا صاف تا کزي ګره صاف تا کزي ګره نو قام همیشه کزي ګره راشه زماره زیګه کپڑا خو تا زیګه وای ها دا دې له خیر بدن پکې نرم نه راځي صحیح نو باغ وګي او زما سم دغه نه غټه کپړه کپړه چې لګي غټه زما ډېر نړی کپړه وای چې په ورته دې ډېر مته به تاسو سره ښکني ها مدا دلان چې لا هدینا او سبیلا اما شاکرن کدی شاکر جوړيږي او کپور نه انا شکر جوړيږي کوئی نا آتتنا لے کافرین آیتینا المتیار کرے کافران پارا سلاسل و اغلالا و صغیرا سلاسل زنجرنا سلاسل زنجرنا او اغلال دا دا غل جمع دا او غل وی دا سی زنجر دا دا دے دا پولیس چی سڑے نہیں سی نا کپ ہینڈے اتلا بس یہ ادبر شہر نہیں شاہت اور تڑی جہنم کے چلا تڑل کے فرشتے تڑل گئی نہیں ادو شی نہ بھائی خود ہی رہ سر بھی تڑی نہ گئی تو وہ بھائی صحیح یہ کب بھائی وہ کب دے سر بھی تڑی سٹ سرا میں جس سٹ سرو تڑی گئی تو وہ بھائی اللہ تعالیٰ بھائی کافران دے پارا منکی اکری سر سلا سلا زنزرنا چینونا واغلالا او آغا کب حد کڑائے منگو اتسا بھائی حد کڑائے تو آغا آپ کڑائے تو سٹ سرا بتڑے بھی وصغيرا ابلي دن کے اور نو لگا دا آغا دا سبق پشا دلتے ہم اخیلی کی ترک ورکا چھ گورا دا خبر دا چوائس نا دا خبر دا فری ویل دا چھ ما اختیار در کرے دے کتخ کے او کبت کے ایمان را لے کا کافر کے دے سورہ الشمس بیر شما پارا وقتا یو آیت نمبر وو اتو نه لس ونفس وما سواها قسم دے دا انسان پا نفس باندے انسان پا نفس باندے نیچر باندے فطرت باندے قسم دے دا انسان پا فطرت باندے ونفس القسم دے دا انسان پا نیچر و فطرت باندے دا انسان پا نفس باندے نفس چلے فطرت دے نیچر دے وما سواها ارد نفس و دا فطرت پا بیلنس کے دو باندے وہ اللہ کا پیدا نہ بکسو دعا ونفس وما سواها قسم دې د انسان په نفس او نیچر باندې وما سواها ارد په برابرۍ باندې چې د انسان نیچر ما ډېر برابر پیدا کړی دی نو برابر ان سینس چې دیٹ از نیدر آن ایدر ایکسٹریم دیٹ از ناٹ آن ایدر ایکسٹریم دی په ایکسٹریم باندې نه دی مینز یو طرف ته فرشتی دي اوس د هغې نیچر خالص د عبادت او د بندګۍ دی خوراک کوي نه سکاک کوي نه ودونه کوي نه جاب کوي نه سان فرانسکو ته ځي نه وی خو ناٹ ان دا سینس وی آر ڈوئنگ صحیح اوس په لاره مصیبت د شیرشاه وه د فریدجان مور هغه ته ویل قاضي صاحب حج لاړم شي رام شي فریدجانه ته هیڅ همت نه کوي صحیح نو مایدغه خو ورته زه وایم خو دې همت نه کوي مایده ورته زه وایم خو دې همت نه کوي نو هغه وی نه ته همت کو خو ما شیرشاه مری کی نو ما شیرشاه ته څه کوي کی په دې حج نه مخکې مې شیرشاه ته وایي چې یاره نو په داسا کډې باندې قاضي صاحب بیا حج ته په داسا کډې باندې په دعوت کو دې اگر اته زه وادر روانې نو موږ ستاسو په تاسو په لاره مورته ما شیرشاه کې مصیبت دی ورسو ما واده پر دې غړي جوړ دې نو بس دا مصطفی سمدا ډرامه وکړه عمل هم وارد قرار دی ماته ګوري عمل هم وارد رحمت الله مولا ونفس وما سوا قسم دې په انسان نفس باندې ارضې برابر ای باندې نو سیو طرف ته فرشتي دي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي په دا ټیسټ لاندې نه دي هغه ٹیسٹ او ابتلاء او آزمائش کا سبجیکٹ نہیں ہے صحیح شو زکا پر ٹیسٹ کے مخالف سے مت موجود ہوئی پر ٹیسٹ کیسے موجود ہوئی اپوزیٹ شے موجود ہوئی کہ اپوزیٹ شے نہیں یہ کوئی تو ٹیسٹ کی نا یعنی مثلا تالا پرچے در کی پیپر در کی ایگزامینیشن ٹیسٹ پیپر در در کی سو ایگزامینر صحیح وہ بیعتا بانے پابندیو لگے چھے خبردار کتاب تبا نہ گورے تقبل مغزو نہ بڑی صحیح نوزل تیر در کا اوڑ پیدا کر زکا خدا ٹیسٹ پہ دبل مرګر نه بونته پوسه نه کې پر دماغونه با خبر نه کړل نو سپرشتي هغه ته په صرف فطرت کې یو شی موجود دی بندگی کې اور بندگی کې اور نو مخالف سمت یعنی شهوات او خواهشات نشتا نه د قران دی مانستا نه زاګ دی مانستا نه واجبستا نه بچیستا نه کورستا نه موټر نه جاب نه بزنس نه دی صحیح مرشتي شته نه تعلقات شته نه دوستای شته چې راځي د پلانې فرشتي دا غیزی دیگا سر خوگی دنو اگر در تپوس لڑ سو صحیح سو یا دے پر ان اسپدال تلیا یا رازی جبریل امین اکسیجن کڑے گاڑے خراب شہر ہے صحیح سو دکھ رہا تا قادشتا نا نو ٹیسٹ پینیش گا صحیح نو بس 24 گھنٹے سلیرش گھنٹے 24/7 ای صرف بندگی گئی 24/7 سکے بندگی رو امام شعبی رحمہ اللہ حلو محدث تے امام شعبی رحمه الله هغه فرمایي چې عبادت د فرشتو د پاره داسې دی لکه موږ د پاره ساه واستل اوس دا ساه واستل زمونږ نه چر دی موږ 24/7 که ویت یو که ودو یو ډرایوینګ کو که کار کو خوراک کو که سکاک کو صاف موږ نه یخنو روغ یو که ناروغ یو غم وی که خوشحالي وی هر وخت ځکه دا نه نیچر تقاضا ده صحیح هر وخت دا ساه اخلو نمبر اول او نمبر دویم ستړي کیږو پهم نه الان کوم کار چې سړی مسلسل کوي مستړی شي کوي نو کله چا ویلي دي چې ټوله شپه ورځ مې سا واغستا سپېژ مې نه خوږېږي داسې وایي یا سینه مې خوږېږي په سا اغستو باندې که سا نه اخلي نو سینه به خوږېږي او که سا نه اخلي سپېژ مې به خوږېږي ځکه دا له نیچر تقاضا ده نو فرشتې که عبادت نه کوي نو مړي دغه ژوند په سر په بندګۍ دا د دې لپاره تنفس په شان تنفس دی فالعبادت لهم کالتنفس لنا عبادت دوی د پاره داتې ده لکه موږ د پاره ساه اخستل صحیح شو نو دوی په یو اکسټریم دي چې صرف بس مقابله کې حیوانات دي نه هغه په بل اکسټریم دي حیوانات هم موز موز کوي سروجي نه شي نه بس هغه صرف خواهشات دي شهوات دي خوراک کوي څښاک کوي نرمه دی وزای کیږي هغه درې اهم کارونه دي خواهشاتو کې خوراک دی څښاک دی او درېم نرمه دی وزای کیږي نو بس دغه درې کارونه کوي ای په بندګۍ او په عبادت نه پوهېږي نه په بل اکسټریم دي او انسان دې د ټیسټ لپاره د دې دواړو مرکب دی د دې کمبینیشن دی وخلق بني آدم ورکب فیهم العقل والشهوة ممکن یو ایلیمنٹ لگولے فرشتو والا او بل ایلیمنٹ لگولے دے حیوانات والا انسانانو پا نیچر کی اللہ تعالی یو ایلیمنٹ لگولے چا والا فرشتو والا او بل ایلیمنٹ لگولے دے حیوانات والا دا شرشا پوئی گی پا دے بازے گاڑو کی صحیح یو شے لگولے جاپان والا او بل شے پکی لگولے امریکی والا نیو نوے مارڈن ریشتی اصو گرتا لکا جیو میٹرو آئی کسی سے لگولے خواہ دا ٹویٹاو دا شوالیف سب سا کمبینیشن ہونے دے صحیح نو دا اسمانگا جیو منگا جیو میٹرو یو دا سو ہوئے ہوتا منگا ہم صحیح شوہ کنا یہ ایلیمنٹ راکی لگولے دا فرشتو او بل ایلیمنٹ راکی لگولے دا حیواناتو صحیح اس دا فرشتو ایلیمنٹ اگم دا عبادت طرف تراکی دا کہ اگر ایلیمنٹ تا قضا سرا فرشتے سے کہیں عبادت کئی ادا حیواناتو ایلیمنٹ اگر وہ خواہشات طرف تراکی اب خواہشات طرف تراکی لیکن حیوانات سے کہیں خواہشات کے نور سے نشتا نو دا ٹیسٹ رہے دا ٹیسٹ او منگا مطالب یو پدی یعنی منگا اللہ ڈیمانڈ دا کئی کہ تب نیدر تو دس ایکسٹریم نا تو دی ادر نبا یواز عبارت تزان وقف کے نبا یواز خواہشات تاو شہوت تزان وقف کے دا دوارا بکے عبادت بوم کے شہوت بوم کے البتہ دا شہوات پورا کول دا پارا شریعت تبا گورے صدا گورے شریعت تبا گورے شریعت کے لئے چاہتا داویلی جو خوراک مکاو شیر سا نیدی باری حاجی باری حاجی غری نیدی باری جو خوراک مکاوئے کوئی خورائی خو نمبر اول گٹے بے حلال صدا کے گٹے بے حلال نمبر دیم خورے بے حلال گٹے بے حلال او خورے بے حلال بس نو کا لیم بلا لے او کا فش ریتے او کا چرگان ریتے او کا چکن ریتے او کا سفرین اخرا صحیح نشاوات وانے پابندی نے لگولے اغیر سوفیسٹیکیٹ کڑی صحیح کڑی صاف و شفاف کڑی کہ پس صاف و شفاف طریقہ بانے با شہوات پورا کے پس خاک باندے اللہ تعالیٰ پابندی لگولے با نید لگولے خوبی ہے چھے گٹے بے حلال او سخے بے حلال نو گٹے بے حلال مانا پیسے با پا حلال بزنس بانے گٹے او سخے بے حلال وائن بنا خلے سب نا خلے خمر بنا خلے سب آخلے کوک با خلے پیپسی با خلے فانٹا با خلے سیون اپ اسپرائٹ با خلے یا بو با خلے صحیح پا شہوات پابندی لگولے دا ہم تو ہوئی نا شہوات با پورا کے کم شہوات سیکسوال شہوات سیکسوال شہوات وہی پا حرام طریقہ میں نے پورا کے پا حلال طریقہ میں پورا کے چھ شریعت کا طریقہ رہتا خود لے گا آہ طریقہ میں نے پورا کے صحیح شوا اور منتے بندگی بکے خو وقتو نہ بیتے جنے سبا کے وقتو نہ بیتے جنے طریقہ بیتے جنے چھے پیغمبر طریقہ میں بیتے صل اللہ نو کر بسڑے بندگی دے خو وقت میں نہیں نو پزائد ثواب بے گناہ کی پزائد ثواب بیتے کی گناہ بے کی لیکن ماضی گر نباب نفل کول دا وقت دے نفل دا وقت مکروہ دے نو کہتا نفل کے نو تب آئے گی نو ثواب بیٹم اور صاحب سیڈی بانے با عذاب کی جی سبقی جی پکریٹ پدائے بارے دے بٹ جاتی گی پکریٹ پدائے بارے دے بٹ جاتی گی دے فائدے پدائے بارے نقصان جاتی گی ذکر پیغمبر منہ کرے دے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا عیدگاہ کے چرتا سب سے عیدگاہ شتے کھا پا عیدگاہ کے اختر دے مجھ مسنون طریقہ ہم دادا چیزار شہر نبار پا کولاو میدان کی اگر دلتا امکان نہیں شکے دے نبار تو دیر پا عیدگاہ کے ہو نو یو سڑے دا اختر پا عورت باندے پا عیدگاہ کے نفل کول دا مکروح دی لیکن سنگی ماضی گر میں پاس پا عید کب دا جل اختر مسکی آغاز آئے نفل کول مکروح دی پا عورت باندے مکروہ دی پاور چھ سو دا دوے موز وقت دی راغلے ترہے پول ایمان صلی اللہ علیہ پنید بانے مکروہ دی باقی امامان فرمائی دا منزنہ مخ کے مکروہ دی رسط بیا جائز دی دا عید دا منزنہ دا اختر دا منزنہ اڑان دے مکروہ دی اور چھ منزل چھو بیا غینا پس بیا جائے تو ایمان صلی اللہ علیہ فرمائی نا نا دا منزنہ اڑان دے جائز دی نا رسط جائز دی ہاں البتہ چھے نماز پخیم وقت بیا داخل چھے دا بیا نفر جائز دی صحیح شوان نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اگر یہ اسڑے اوڑی دو دا اختر دا منزنہ بعد دا نفر نیت ہو حضرت عمر والا آواز ورکا رضی اللہ تعالیٰ نو ویدہ منز مات کا عذابی گئے ہوتے ناغہ منز کو مات کو حضرت عمر نے سادہ سڑے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوی او اسجد لہو فیحذبنی یا خبر میں جی پا حقل کے نرد چھے زبا خدا کا سجدی لگو ناغہ پا سجدہ خوش علی گی اللہ پا سجدہ خوش علی گی نزبا اور پا سجدی لگو اتا سو ایچی عذاب بدر تے حالانکہ باید سے خوش علی سے سواب رہے صحیح اس بظاہر او دا داغه کم تحفظ او ریزرویشن چو دیر معقوب ہو دیو چه زبو تا سجده لگو دیو ما تا عذاب رکھتی مدر تمر دیو تناو دیو جواب ہو دیر معقوب ورکا که ورطه داوی چه آو پا دیو سجده بدر عذاب درکتی دا خبره دا سړي ذهن کې بلله. حضرت عمر ورته ډېر معقول جواب ورکړو، بل یعذبک بمخالفة امر نبیه، عذاب به د دې وجې درکوي چې د پیغمبر د امر مخالفت کوي. عذاب به د څه له وجې درکوي؟ چې د پیغمبر د حکم مخالفت کوي، پیغمبر منع کړی ده صلی الله علیه وسلم. ساقل من دا خبره ورته ونفس وما سواها قسم مدے پا انسانی نفسوں نے چر باندے وما سواها ارض برا برے باندے فالہمہا فجورہا و تقواہا فالہمہا اللہ تعالیٰ الہام کرے دے انسانی نفسا فجورہا دا بدود دے و تقواہا و دا تقواہ دے یعنی دوارا ایلیمنٹ سے پکیلے گولی دی دے خیرم کولشی شرم کولشی خیرم کولشی شرم کولشی دے خیر ایلیمنٹ پہ کیوں لگو رہے دے دے شر ایلیمنٹ پہ کیوں لگو رہے دے اور پس یہ فرمائے چه قد افلح من زکا یقینا کامیاب شو آسو من زکا چه چادا نفسو نیچر پاکو ساتو صحیح do none of these two extremes اگر ایکسٹریمس نشو نہ پہ یو طرف نہ پہ بل طرف نزالتا مسئلہ ہوئی تھا چه انسان نہ دوسیونا مطلوب دی هم د اخرت آبادی هم د دنیا آبادی هم د اخرت آبادی هم د دنیا آبادی لکه کوم خلق چې یوازې د دنیا په آبادی باندې ولګي نو د هغوی اخرت تباه شي هیڅ وشي اخرت یې برباد شي او کوم خلق چې صرف دین کې ولګي ها نو هغوی دنیا کې د علمای ژوند تېروي رسوا او ذلیل ژوند تېروي څنګه ژوند تېروي رسوا او ذلیل ژوند تېروي یعنی چا ډنډه ورپسې وهي یا به خیر غواړي سبقه بگین بکئی اذا دی وجہ مونگا دعا کرو بلکہ حج چی عباداتو کی اہم عبادت تے پدی مانا چی کمبینیشن دے تو دری قسم عبادت چکا عبادت دری قسم ہے یو بدنی یو بدنی یو زبانی او کلامی او دری مالی زبانی او کلامی انگو سبحان اللہ دا عبادت تے الحمدللہ دا عبادت تے ما شاء اللہ دا عبادت تے بدنی لکہ زمونگا منز او مالی لکہ زمونگ زکات ارچہ حج دے دا کمبینیشن دے دری وارو دیکھے زبانی عبادت تے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک دیکھے بدنی عبادت تے او پا دیکھے مالی عبادت تے زکا ایجنٹ تا مختنو بوچھ نہ ہوتل درم مختر کے دا سر پاراو پیمنٹ جی دا کمبینیشن دے دری عبادتوں او په دغه عبادت کې دا ډیر اهم دی د کمبینیشن د وجې الله تعالی موږ ته وایي چې په مقامات متبرکه کې عرفات کې په منا کې په مزدلفه کې په بل ځای کې بیت الله شریف کې ښه خلک هغه دی چې هغه دا دعا کوي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار چې دوی او الله تعالی دنیا کې هم خیر راکې آخرت کې هم خیر راکې دا عذاب دا اور نمو ساتے مونگا دا غوڑ کہ خدای دنیا موم آبارا کے چی زلیل و رسوان شو عزت مو ختم نشی سوشے عزت مو ختم نشی اس چو وست دی نہیں وست دی نہیں گاڑے والے پکاری نو یو رز باو غاڑے دل آلانا نو برز باو غاڑے دن سارنا درے مرز باو غاڑے شیرشانا برز باو غاڑے علی بارینا پینزم رز باو غاڑے دل حاجی غنینا نو بس دوستان خوڑے ٹھول پورا کر نو پدر انزل و بیا پر دی نمبر تیرے نو آخر با غی پیڑا شی وی یو خوزر دنه تنگ شو سی نو دار رسوائی دا دادو شیر دار رسوائی دا ما خیر شیرشان و قولی شیرشان و تنگی شیرشان سو عظیم بلاک شو لارین دیده سکی قد افلح من زکاها تاکی کامیاب شاہ سوگ زکاها چه چادا نفس پاک ساتو بیلنس او ساتو نو توازن او بیلنس دا شریعت تا مطلوب دے ام بیلنس کی گی بنا ام بیلنس ژوند چې دی دا د خدای خوښ نه دی دا د خدای خوښ نه دی او ځکه نه دی خوښ چې که د الله تعالی یوازې دا خوښ چې ته به عبادات او بندگی کې نور به هېڅ نه کې نو فرشتې آلریډي موجود نو ته بیا څه له پیدا کړې فرشتې موجود دي بیا څه له پیدا کړې او که د الله دا خوښ وې چې ته به شهوات هوګیا اچھا دا مې ځاسه په سره دې ما کوټ ټول کار کړی چې څومره خراب بس دے غریب دل گیا ہی او دا کوالیفیکیشن دار ہے او شریف سڑے رہے جمعہ دیر خدمت کی او بالکل خاموش لگیا ہی نہ خود چاہت ہوئی چھ ماں سرسا ہیلپ ہوگا بس اسے کم کار ہوتا ہوا ہی سرد ما شمار راشی کرے پر نمیش کے لگیا ہی چھ سکاری کو میکینکلی کی الیکٹرکلی او ټول لایټونه نور دې مرزا سي دم ځکه یو یو بلب دې کې لګېدل درې درې سو واټ اوي اتو سو درې درې بل برات نو دې غریب بولل اوه اهتمام کو دا بلبونه وړ پیدا کړ او په بلبونه راځل دې مشکل کار نو باندې دې همت وکړه ونفس وما سواها قسم دې انسان نیچر باندې وما سواد دې برابر او بیلنس کې دو باندې قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شا سوچ دا نفسوں نے چری پاک ساتھ وقد خوابا خوابا مانا زیان او تاوان کی شو نقصانی شو سوچو نقصانی شو من دساها چچا دا نفس گندک دسیسا لفظ تس ہوئے دسیسا ہوئے یو دسیسا دا اغید پارا لفظ رضی دسا یو دسا کرپٹ کول دی کرپشن وقد خوابا تاوان کی شا آغا سو دساها چی دا نیچر خراب کا و کرپ ہے صحیح نو کل اگر انسان نیچر دمر خراب شی چی دے سوائے دا گندگونا بل سمانے کوئی نیا صحیح کل باری ورطا خبر رکھے اجباری یا جی غلی ورطا خبر رکھے یا تازو کی سوکم ورطا خبر رکھے دی دین اگر دا غپس اینڈ لگی نا وہی دا تاکی اس ملا شوئے دے صحیح نو وجہ دارا چی نفس تا کرپ شوئے دے اگر نا انفعالی کیفیت ختم شوئے دے صحیح انفعالی کیفیت انفعالی کیفیت توید قبول مادہ انفعالی کیفیت تسوی دا قبول مادا نو دا قبول مادا او تخت نشوی دا لیکن تو گورا یو انسان بیماری دم را کرانک شی صحیح چی بیا ورطا گلوکوز دری پو لگے یا بل انتراوینس ورطا لگے پر رک کے نو رگی آشے قبل لئی رگی آشے نا قبل لئی نا ڈاکٹر بیسا ہوئی وہی دا بلڈ ریزسٹنس پیدا کرے دے دا بلڈ ریزا کری ریزسٹنس پیدا کرے دے دے اس قبل لئی نا شے نو بس قبلی نه داشه بلی معنا چې دا سړی اوس روان دی دا سړی اوس روان دی خدای طرف ته هی ویل فیس وټی ویل فیس صحیح نو زده کرئ په دې روحاني میدان کې هم کله د انسان نیچر هغه د قبول ماده ته ختم شي قبول ما نو چې د قبول ماده ته ختم شي نو ته به ورته لګیا یې زه به ورته لګیا یې هغه به نه صرف دا چې قبلی به نه بلکې ریزیسټنس کوي بلکې ریزیسټنس نه هغه د پاره بیا صرف دعا کولی شي او حکمت سره به ورته لګیا یې حکمت سره ورته زړه او زغار رسیدم کې یو تم په هغه انداز باندې نو دې معنا چې ته کوئی دوزخ ته ټیلا کې صحیح زه خدای دې په بار جهنم ته ور ټیلا تا نه ته به هغه سره همدردی کې همدردی نه سنس چې خبره ورته په داسې حکمت کې چې د هغه بدن بیا قبولیت سره صحیح ته کله مرض کې سو ډیر کمزور شي نو بدن خوراک نه قبول نه کدو نو خمه ورګه اسکه هغه یې قید تا ور نبی اسبه کې یا حکیم او ډاکټر بتاته وای وی دل خیر نی ورکاو صرف دعا سور کو اول تا تو وی وشنا چا ولا ورکوا یو دوس پونا صحیح چر د بدن قبولیت شروع کی سولا نا اغا چون ورکے پس پون بانے نو دیر پا حکمت ایک پل کہ یک دم دا سپون سپون ورطا ورولو نو بیا ایک کئی کئی صحیح نو دا سی اید احساس کیا الحمدللہ بیا ورکے احساس کیا بیا ورکے احساس کیا نو رو را قبولیت ڈیولپ کی ڈیولپ کی نو بیا من تپو سکو بابا څنګه دی نغزوی یا نوسې هغه وای نن خو الحمدلله یو دوت نوړای ډوډای پړلې دوه نوړای ډوډای پړلې درې دې پس بیا ته پوسه کو نن خو پیسې کې یو ټول پیالې پتاو لګې دا چې قبولیت شو لوک نو هم دقه چل ورته کې دا روحاني مریض تر به هم دقه چل کې پتاو لګې چې در پاره اوس نه چای سره چې هغه ولې ډریپ ډریپ ورکوم یو ډراپ ډراپ یو قطره قطره چې دا بدل قبولیت شي صحیح قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دس اپ کاندم کول بند راځي چې داسې بدتمیز بچي لور ته دین خبر کوم دا بدتمیز بچي اوس پتاو لګي دا خو بدتمیز بچي نه قبلې او دا تا چې کوم ریاکشن وکړ نو تا وګه کو سفر پاتې نشي صحیح شو زمو شمن تور شیخ سره الله عليه اغه بڑے راجيبه خبر کوله مرګريا دا فکر بخپلوي چې دا ملګری خپل خرطوب نه پری سنه پری خرطوب پیج نه کنه ها اډن کی به ہے صحیح چې دې خپل خرطوب نه پری دی نو ته بدا عالم کې زب خپل سړی توب نه پری دا که دې خپل خرطوب ته زور ډیووټ نه نو زب خپل سړی توب ته زور ډیووټ دی صحیح نو چې څنګه ال ته دا خرطوب په برز نو دې واسطه سړی توب مخبر پکار دی یعنی ته په لاندې نه راځي مونږ چې مقابل دا خرطوب په بر رواسي نو زموږ سړی توب په کته را روان شي صحیح یو را باندې ریکشن کیږي ورته ته صحیح نو پتاو لګیدا چې هغه دې په دوه ریزستنس راوځه چې تر اوسه صرف ګناکار او تباله باندې کار کوي یو سبا دا ستار وجه کافر کیږي ځکه تا ورته خپل سړیتوب پرېښودله نو سړیتوب به ورته نه پرېږدې بس کوشش به کې چې اوس دې سړي سره لکه مریض پلار دی زوی دی ښځه ده خاوند دی اوس مریض دی بدن یې قبلول نه کوي نو مونږ څومره شفقت سره مشوره اخلو چا نه یو ډاکټر ته مونږ یو دویم اډوایس هم واخله څوک یو دویم اډوایس هم واخله څوک کله استاد ته ویلې چې ته ورته صدم کړه مولوي صاحب ته ویلې چې صدم کړه کله مسلمانانو ته وجې دعا ورته وکړئ کله بل ډاکټر نه سیکنډ اپینین اخلو کله هومیوپیتک حکیم نه پته لګو د آیورویدک یقین نه حکیم نه پته لګو ولې ځکه ستا شفقت ته دغه مریض باندې څه شفقت نو د دین په حواله باندې به هم مخالف ته دغسې شفقت ښکاره کړې نو بیا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام طریقه دغه وه صحیح حضور علیه الصلوۃ والسلام به یو ځل نه بار بار به ورته نن به یو انداز پرته سبا به بیا چې ګور چې دی په کومه خبره کې کوم انداز ورسره خپل کړه دا خو ډېر وروستی خبره وه داسې نه وه چې سلامت لس کاله یې محنت وکړه او بس وی چې خدای اوس ټول تباه کړي ونفس وما سواها اقسم دي نفس باندې وما سواها ار دوی برابر ای باندې فالهمها فجورها وتقواها الله تعالی انسپایر کده نفس دا بدای د دی او تقوا تقوا ر دی قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شاہ سو زکاها چه دا نفس پاک وسات وقد خاب من دساها انا کارش زیانی شو نقصانی شو اغا سو چه دا نفس کرپ کرو چه دا نفس کرپ نو اس پتاو لگی دا چه اللہ فری ویل بڑھ کر رہے و دا فری ویل دا مانا نا دا چه پا کفر بانے گونی اللہ تعالی خوشحال دے سورہ زمر سورہ زمر آیت نمبر وو پیدا مکر آیت نمبر وو ان تکفروا کتاسو کفر کوئی فا ان اللہ غنیون غنکم نو اللہ تعالی غنیون اوز دا غنی مانا دا بے پروا who cares غنی ماورا بے پروا مانا who cares you will face the consequences nothing will happen to Allah subhanahu wa ta'ala you cannot harm him even a little bit تا اللہ تے عمر لگزر رو رو شد اسولے ستارہ دے کفر و بار باہم پر تابہ نہیں پلی ہوئی کہ اللہ تے اسے تکلیف شتا شتا نا مدی ہو جائے اللہ ہوئی چین تکفرو کتا سو کفر کوئی فا ان اللہ غنی الغنکم نا اللہ تعالی غنی الغنکم اغب حاجت رے تاسونا اللہ تعالی تاس کس حاجت ملے لی ولا یرزا لے بادی الکفر نوز دے قو گورا لکه یو سره چاته وای چې د مرګریه زما ته سہاجت نشتا نو سړی به خوشاله شي او آی ګاټ ریډ اف دس ګای شکر به خلاص شي نو سي الله تعالی وای چې زما تاسو ایمان ته ضرورت نشتا زما تاسو ایمان ته نو دې ته اهمال نه وای دې ته تنبیه وای دې ته تکلیف وای اهمال معنا چې بس پرېږي د سړی اسه پکې صحیح د دن خیر رتی نو شر رسی نو دا څه مسله نه ده دې ته تنبیه وای چې زما تاسو ضرورت نشتا پرېږه سشری ترک دے چپڑا بدل دوا خود اس وقت موقع رہش ان تکبرو فا ان اللہ غنی الغنکو دیو جو پسی کوئی چی والا یرزا اللہ تعالی نخخی گی لعباد نخخی بندگان اکبر دپارا ان کفرا کل بندگان دپارا کفر نخخی نوز دیکھو اکبر باس پا کمپنائی کی بگ باس چی اکبر اللہ نے ما تخت ہوئی اگر سوک لگ او ورته چې آی ډونټ لایک اٹ بس سوې بس سوې آی ډونټ لایک اٹ دا کار زما خوښ نه دی صحیح نو دا سړی ته دا ټریک دی چې که بدن دلې دا کار وکړ یو ارګا ستا جاب ختم دی صحیح او دا خو باس هم نه دی دا خالق دی دا الله دی او ګوره زما کفر خوښ نه دی نو بس چې بیړه غر کړ کنه ولا يرضى لعباد الكفر وان تشكروا كتاب شكر كوي يعني ايمان را لئي يرضه لكم الله تعالى دا خوخي تاز دپار ولا تذر واذرتم انشوچتو لئسيوچتو كي وزر اخرى بار و بوج دبرچا ثم الى ربكم نو الله تعالى وي چه سكي نزال لو پخبلا كي دبلچا پتاو بنا كي نی دبلچا پتاو اگر بچہ پہ امید بنا کی نہیں چکنی قیامت کے فلان کے پنی کہہ رہا مدرسی اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَذَرُوا وَاذِرَةً وِذْرَ اُخْرَى اَلْتَ نَ رِشْتَ شْتَا نَ دُوستِ شْتَا اَجْ شَيْ نِشْتَا اَلْتا رِشْتَا وَدُوستِ نیچے فلانے دلتا وہ دنیا کی سری مائے تکلیف راشی نو دوست پر رو رسی رشتہ دار رو رسی آشے ورطر شیر کی آشے ورطر سکی اس قیامت کے ہوشیر کو لوگ نشتا بل ذا اللہ فرما یوم یفر المرء من اخیه دا آغا ورز دا چی سڑے با تیخ تکی دا خپل رور دا و امیه و ابیه دا مورنا و دا پلارنا و صاحبته و بنیه دا خزنا و دا اولادنا لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنی ہر یو سڑے با خپل پرسنل بزنس کے دمر دیر انوالی چی دا بچہ با سرڑ فکر نہیں صحیح مالتا خدا شئی نشتا بلکہ بل ذاہو فرمائی چی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه مجرم با پدغ و رز دا خواہش لری دا ارزو بلری چی کز دا عذاب نخلاصی دیش پخپل اولاد چی اولاد میں عذاب شیو زبت شم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه و صاحبته و اخیه یا پا قضا خلاصی دیشم یا پا رور خلاصی دیشم و فصیلته اللتی توویه یا پا قبیلہ و پا قوم خلاصی دیشم چی غی عذاب ترسی و ما خدای معاف کی زمان خدای غی بوزی ومن فی الارض جميعا ثم ينجيه دنیا باندې څومره مخلوق راغله او پزمکا کپه دې خلاصې دې شم چې راکول جهنم تلاسي او مال خدای نجات راکي الله تعالی وای کلا دا تصور ان تشتن نو واپس پر سبق ته نو پر امر او دې کانسپټ کلیر شو د دې آیت په والا نو لاندې آیت ته ګورم چې وا قلت و یا الحق من ربكم حق راغله جانب درب ساتنا يومانه او دویا مانا الحق من ربکم حق آغا شیده چی در رب طرف نراغ لی حق آغا شیده چی در چا طرف نراغ لی در رب طرف نراغ لی در دی پو مقابلہ کی چی سشی در بل چا طرف نراغ لی ار دی مقابلہ اغاو باطلی اغاو باطلی فمن شاسو چی گواری فلیومن ایمان درالی ومن شاسو گواری فلیکون کفر دیو کی اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَ يَقِينًا مُنْتِيَارْ كَرِ ظَالِمَانَ پَارَ اُور اَحْمَاتَ بِهِمْ سُرَادِ قُوَا چِحَا تَبَقْرِ دُوِ بَالِ سُرَادِ قُوَا اُس دے قوة گورا سرداق سرداق منگا ورطا شامیانا بھائی تا دورتا بھائی دے سائن پارا شامیانا ترپال بھنی بھی یا ٹینٹ بھنی بھی منار تا زور دایم چې نن څنګه چې درمي کا یو کپڑے جوړي یا پلاستیک جوړي یا څه جوړي صحیح دا موږ په اډان کې لګولو کنه تفسیر کلاس کې دنا او بار موږ له ګورو جوړه خیمه باندې صحیح او سرادق دا داسې خیمه ده چې برام بند ده لاندې په ځمکه هم پوره ده چاپیر نه لګېدلې ده دی سیم ټینګ ان دی ګراوند ان دی ټاپ فرام آل اراوند الله تعالی فرمای دا کافران چې دی دای ته کار پټون د نور غړې دلې چت به پم د نوري دیوال نه د نوري د اوري دای ته کار پټون د اور غړې دلې چت به هم د اوري دا چا پیرا دا به هم باوندری واز دا به هم د اوري الله مری بچسن احاط بهم سراد قوای خاطب کړي دوی باندې سراد قوا هغه پردو د اور چا پیرا نه وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا أَكَدَيْ فَرْيَادُكِ ده تندي كي ده تندي حلاك شو يُغَاثُوا بِمَائِن نَرْدَيْدَ فَرْيَاد جِسْبَان بَوْرَكِسْ بِمَائِن فَدَاسِ عُبُوبَانِ كَلْمُولِ مُحُل تاسو چرت نسید نا تیل چه عباس لکه ده مستر نا یا ده آلو نا دانه نا تیل نا پده کلیوال جوان کی او غوية بچا تیل کرده تاسو کتل شرسم تیل به استر نو د شرسم هغه تیل کی چونکه شرسم دانه وو وین دی نه سره ګرد وی صحیح نه تیل کی ګرد هم ګرد هغه بار نغلان د تک تور هټه ونی کیری په لوکی کی هغه ته موهر وای ایت سو ایت موهر وای یغاثو بمائل نو دیلبا د فریاد جواب ورکې شي پدا ته وګو کلموله لکد تیل وې خناستا خطا لکد تیل وې خناستا خطا او الله تعالی فرمای چې دا خطا خوبم یخی ممکن دې چې سم راي لوندش الله وای اغه خطا یا اغه وب یا اغه چې کړي ابا داسې ګرمي یش بل وجو چې څنګه مختران دیږي دا مخبت ولبد دا غي بڑا سره دا مخ بلب شوا یشوی دا تاسې وغشه کې وبو اچوي ها او وی خپل کوي هغه وبو دې وسوي موږ شوریا وای تاسم شروع آوائے شوا یشوی شروع کولو تو یشیدو تو یشوی الوجوه ایچ سنگ رانزدی شی رانزدی که دو سر بدا مقتو یشیدی سی ریت بشی سنگ بشی ریت ساس ریت دلو آئی پا اور بانی چه دا کباب کوئی منگو پا اوری ریت منگو تا ریت دلو آئی سی دا وقتی تا سکور نپا خوئی پا دا اور بانی اسیشتی دا سکی لے نمونگ دیتا ریت قولو آئی پا دا نشتی ساس غسل کباب اولو آئی یشوی الوجو بیس الشراب دیرنا کارس کاک دیدا وساعت مرتفکا دیرنا کاری دا حیثیت دا ریسٹ الستو نا دا انٹرٹینمنٹ دا دیرنا کار انٹرٹینمنٹ خوبو خسڑے فیس دا پارا انجائے کول دا پارا خون دا پارا اللہ تعالیٰ وی دا قوبو دا دیرنا کار انٹرٹینمنٹ دے دا دیر سورہ الحاقہ یو کم دیر شمک پارا آیت نمبر 23 نوالا وَعَمَّا مَنُوْتِ كِتَابَهُ بِشِمَالِ پیجو آیت نمبر مذہب 23 تم آیا پیدا مطلب وَعَمَّا مَنُوْتِ كِتَابَهُ بِيَمِينِ اَرْجِيَا غَسُوْتِ چُوَرْكِ شِوِدِ وَرْتَا وَرَقَئِ عَمَال نَامَئِ عَمَال نَتِيجَتْ بَلَا بِشِمَالِ پَجَبْ لَازْبَانِ لیفت ہے فَيَقُولُ دِي بَچِغِ وَيَعْلَيْ تَنِي اِكَاشْ كِسُ لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا كَاشْ كِسِ مَالَ نَوِرَا كَيْشَوِ دَا مَلَّا مَزَمَا او چرا کرشو وَلَمْ عَدْرِ مَا خِسَابِيَا كَاشْ كِسَ نَوِ پُوشِوِ پیکاؤنس نہ دے چلی دے پیکاؤنس بانے پیسا بھی نہ پڑھ دے یا لیتا اکاش کے غمرگ زما کانا تلکا دیا اگر معاملی ختم ہون کے لئے فائنل اینڈ کاش زما مرگ اگر فائنل اینڈ میں نے دی کسی چیزا اس دن رات نہیں دیا شوئے او دویا مانا یا لیتا اکاش کے زما دا مرلاما کانا تلکا دیا دا چلتا ختم شوئے دی چیزا دفتر سو زیدلے وی چیزا مرلاما دو چارا پلاس نہیں ورگلے ما اغنا غلی مالیا اس پیدرانک لما تا مال زمان حلق غلی سلطانیا حلاش زمان قدرت و قوت و حکومت زمان زمان دیر لوئی عزت ہو دیر لوئی مملکت میں ہو دیر لوئی منصب میں ہو دیر لوئی قدرت میں ہو اغطول عرص لکار زفکار رانے موسیٰ اللہ تعالیٰ بوئی چی خضوہو اولی سیدے فغلوہو اغلال لفظ تیرشی ہو سشی اغلال سن کن سوئے دے چی سٹھ پوری لاس کو تلیشی اللہ تعالیٰ بوئی اولی سیدے فغلو لاس والا سٹھ پوری اتڑے سم الجحیم سولوہو او بیادی اورتا سلو داخل کے دے ولی سم کی سلسلت ابیا پاغ زنجیر کی چین کی ذرعها سبعون ذراعا چی اغا او یا گزا اگد دے چی میجرمنٹ آگے سورا دے او یا نو چی او یا گزا غٹ زنجیر بھی دی جہاز اینکر ہوئی دی شپ سوئی ورطا اینکر دی شپ اینکر نو اس دا شپ چی کلا اینکر زور دے نو دے پس سمندر کی چلتا خوزی دے شی پیٹلے شی نا بس اینکر دے غرزو لیے دے نشی دے مانا دارا چی اللہ تعالیٰ با جہنم یانو تا اینکر گروا چاہی بس دے خوزی دے روشی اللہ نے معافی بس پہ غضائی با دے اور تا ناس تا ہو لائی خوزی دے نشی صحیح چیگن لگ مومنٹ کیونکہ مومنٹ مومنٹ پہ کلیس تا اللہ تعالیٰ ویزا بے اینکر کون ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه دے پاگے کے ورن باسی انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم دے تاسعو چیمان نسات پا اللہ بان چلوئے دے ولا یا خدو زان لے ترغیب نورکو دا زان لے طبیعت نو جو کرے زان لے ولا یا خدو زان لے ترغیب نورکو علا تغامل مسکین پا خوراک دا مسکین بانے چی مسکین لا خوراک زمان وصرسی چیو مسکین فیٹ کم فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ پس نشتر در پارا نمرز ہا ہونا دے دائے حمیم انسوخ دلی قلبی او جگری دوست دلی قلبی او جگری دوست آغا سوک دے چھرے تارا پارا زان مرگ کم تری اس تا دوبرا دفاع کئی یا دوبرا مگر تیار کئی چھے مرگ کم تیار دے اللہ تارا وہ ارتدا سوک نشتا چھے دا دلی او قلبی دوست کی در سرو کی چھے تارا سپورٹ دے وَلَا تَغَامُ الْعَنَبَيْدِ دَبَارَ خُرَاكِ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ او غسل خطاسو پیجنی غسل وینزل دوئی غسل لامبر دوئی صدوئی او غسل دان نچورشیوی دوئی نسیزون دوئی صدوئی نسیزون چه دا سیسپیز کی او کنشه نچورشی دان دوئی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دے خوراک علتا دا بغسلین وی غسلین مانا دا جہنمیانو دا بدن نچورشیوی مواد دا جہنمیانو دا بدن نچورشیوی او سکویسیوی مواد نو یو دا غی خوالا دا بدبویا دویم دا غی لوی او دسمات دا درم دا غی متیازی دی سلورم دا غی دا بدن وینی دی پینزم دا غی دا بدن زوی دی اطول دا بدن نچورشیوی او دا دا جہنم نا باری او لوی پان دی یو لوی حوض دی دا طول باغی ترا بئی گی او لام دی ورطا اور دی خوٹکی گی با يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ده جهنم يعني مومنت بس صرف دغه چه ده كلا تغيشي ناغا اين كب غور قصيره وچتكي چرا ده چه وبولا وبوزو نو جهنم نو عبار رو بس يغا پاند تا نو اس آغا پاند اخو ده كتوب نده نكاية توين را بيجي زوی را بيجي متياد را بيجي او دسمات را بيجي سوٹنگ را بيجي يا سبحان الله سي او بيا قد كي الله ده مغفی وكي چه تصور کینو سری قیامت رجی سری سورہ ابراہیم فدیار رسان پارکی ایدار ایجا درمان تولی توٹوٹی سید آیت نمبر شپارس اول میں ورائے مخدد مغانتا زدی کافر تا زدی کافر ایروگینٹ سوی باتا ایروگینٹ تاسو ته پښتو کې سرتنبا زدي موږ زدي وایي تاسو سرتنبا وایي سرتنبا وایي مَن وَرَاءَ مَقْدَرَتَا جَهَنَّم دې و یو استاد باندې بسکول شي مم ما ان لیکوډ ما معنا اوبو دلته معنا د لیکوډ لیکوډ معنا هر هغه شی چې هغه بېږي ما یې و یو استاد مم ما ان اد باندې بسکول شي ما یې غا صدید صدید معنا زوی صدید معنا زوی چې دا زخم له زور ورکی هغه زر خاصه تروزی تاسو ور چر سو ورته نو وای سو ورته وینې زوی وای یتجرعو اوس دې وګو یتجرعو تجرع دې ته وای پتہ نشه تاسو وطن کې او کنو زمون په وطن کې دا څه وا اوس وو میډیکل دې ته ترقی وکړه چې زلا په سکول کې نو هغه وخت د ملیریا تبه چې براله مدیر پاربا ڈاکٹروں کے ڈاکٹرانو یو لیک ور ورکو ہے تو بھئی کنین بھی او آپ کنین دیر ترخص داغی یو ساس کے تیرو ہم دا چھو قیامت ہو صحیح نوچہ آغا با دسکل تا تا بھئی دو شی پائے بخوری تا دو غرما دو مقام نا با تیرے دل چلتا چکلا کی بروا چلتا دین تجرو اللہی دے عمل تا چنے پا جمع برداشت کو رشی نی پا کنے برداشت کو رشی نپاسان تیری صحیح دیتا آمن تسو ہے تجرع یا تجرع ہو دے بے گھٹ گھٹ سکی ولا یکا دے اسے گو خود دوی پا وس کے بنی چی تیری تھی ویا تیہ الموت و راضی بدتا اسباب دا مرگ من کل جانب یعنی ہر سیکنڈ او ہر منٹ دا دا مرگ سبب دے تازشے یعنی دا ہر منٹ تکلیف دم رضیات دے چی بایت سڑے مرگ سی وَيَعْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ الْعَرَاضِ وَدَتَ مَرْكَ دَ هَرْ جَانِبْنِ اَسْبَابْ دَ مَرْكَ وَمَا هُوَ بِمَيَ خُدِ بَنِي مِلِي دُنْكِ پَجَانْلَمْ كِي حالتا ہم مرک شتے نا اللہ تعالیٰ فرمائے ہر منٹ بدا مرک پہ غامی ہم مرک بنا رہ دی دے با غواری کی مرک شوئے ہم مرک بنا رہ دی نو واپس اس کو سبق وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ تُوَّایَا چِ حَقْ يَقِينًا صِرَفْتَا دَ رَبْ جَانِبْنَا دِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ واپس پل سبق درہا پس سوچِ غواری ایمان درائے سوچِ غواری کافر دشی اِلَّا آتَدْنَا يَقِينَ الْمُمْتِيَارِ قَلِ ظَالِمَانَ فَارَقُ اَخَاتَبِ سُرَادِقُوَا چِ حَاتَ قَلِ دُعِبَالِ پَرْدُودَا غِي چَاپِرَنَا وَإِن يَسْتَغِيثُ اَكَدَئِ فَرْيَادُ كِدَتَنْ لِيُ غَاسُ نردئی فریاد رسیب ہو کے شیبی مائن پدا سی بھی پڑ بالے پدا سی مائے آتو بالے کل مولے لکد تیلو پویخ کی ناس تا تورا خٹا او بل یشوی الوجو چی اغا با جوشی مخونه دوی بیس شراب دیر ناکار اسکر دیدا و ساعت مرتفقا او دیر ناکار اید حیثیت دا انجای کورو انٹرٹینمنٹ تا نمازی اغسطونا ارتفاق مانا یعنی ار اسباب لین اسباب نرم اسباب تی سڑی تی خوشی سڑی تی خوشا نشی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سی انٹرٹینمنٹ او دا سی انجایمنٹ دی سیر دین ناکار انجایمنٹ بل نشتا ان الذين نوذر انذار دي ارسو وارننگ چې الله تعالی فرمایي یو طرف ته بدا سي خلک نو سر پسې تبشير دي زيره څه شي تزيره وای ته خوشاله خبر زيره ان الذين لا يقيننا كسان امنوا ایمان راوړي و عمل الصالحات عمل کړي دنه کوئی نه دانو زه یقینا من ضایع کو اجر من اخر عملا اجر دعا جا احسن عملا اجر من احسن عملا اجر دعا جا چې هغه خسته کړي عمل چې خسته کړي عمل اولائکا دا کسان لہن جنات و عدنی جنات و عدنی دوئی پار جنات جنات قلور الد جنت تے جنت وی گار بنتا باغ تا جنات مانا باغونا بھئی والا عدنی دا دائمی اقامت دا ایور لاسٹنگ پاتی کی دو عدن مانا سسڑے پکی ہمیشہ پاتی کی دی سڑے پکی ہمیشہ پاتی کی دی مائیگریشن منا کئی سکر مائیگریشن ہو سڑے لکے چیجاب پاتم شی ضروریات نہ پورے کی گئی صحیح نہ بیا سڑے سکے مائیگریشن کے بل اللہ تعالیٰ فرمائے تو ارس پرووائڈ کی دا جنت میں اقامت کی یہاں تو سب مائیگریشن تک ہے آپ کے مزدور پارا بچہ کہنے لگے سیدھے چیز سان فرانس کو تھا ہر تو وہ بھی سان فرانس ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم انا لا نضيع يقينا من نزاك اجر من احسن عملا اجر بعاجو بهتر د عمل په اعتبار اولئك دا کسان لهم جنات عدن د دوی د پاره باغونه د اقامت ابدي دائمي دي تجري روان به من تحتهم د لاندې د دوی نه لاندې د دوی نه معنا د دوی په کنټرول او اپروچ کې دوی په کنټرول او پروش کی علا نهارو نیرونا یحلون فیا دی تبا اغسط ولشی پدی جنتن کے من اصاویرا تاسو کڑی وائی کڑا اصاویر چی لاستا چونشی چیسا لاستا چونشی نحمو من یعنی زنانے اچھے خیر مسلم نارینا ہم کڑی مڑی اچھے منگا مسلمانان نارینا داکار نکلو صحیح من اصاویرا اور قیامت کی اور جنت کی اللہ تعالیٰ با منتوں بہترین تو گوڑ کرے چھوڑی صحیح شو اور دائے اور رواج دے بادشاہ چھوڑی تو گوڑ کرے بادشاہ ہم دے تو گوڑ کرے چھوڑی یحلون فیہا من اصاویر من ذہب کرے یا بنگڑی تر بنگڑے لفظ بنگڑے من اصاویر من ذہب کرے یا بنگڑی من ذہب دسرو ذرو ويلبسون اغسطي بدري ثيابا جامي خضرا شني من سندس دغت ريخمو واستبرق او دنرم ريخمو نو در ريخمو جامي بي سبا غط ريخمي او سبا نرم او صاف سندس دا غط دي استبرق دا نرم دي متکئین فیا ادائی بتکیا لگون کی فیا پدے جنتنوں کے غلل ارائک ارائک دا پلورل دے دا اریکا او اریکا دا آکٹ یا آغا بیڈ دے چھ دا وادق موقع ناوے تکیا شوئی صحیح نصری نوے بیڈا غستے دا پاسے پہ نوے فوم لگو لے اعلا قسم صادری پہ چولے بہترین قسم تکیے پی خودی چاپیرے ور ترنگا رنگ کا وزن زن کڑی لائٹنے واڑا پہ زن کڑی صحیح شو مجھے سوئی دناوے کٹ صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی ددوی ال تکم کوچون کی بھی کوچون بدا سی لکہ دناوے تھی ارشو کٹ تکیے بے رگوری علال ارائک سریر الحجرہ تس دا ناوے چی روڑائی اوگا بات روڑائی ارشو نپکا دا سوا دولائی بے وقت دی تس وقت دولائی وائی نو دیتا ڈولائے کرے کٹ کوئی ڈولائے بھرتا دے کوئی چھکایت تشیر ہوا ڈولائے مانا سوئے تھا جو پان کی ڈولائے تھا آنا ہو مال نو اوس اوس خلکو د هغې په ځای باندې په موټر باندې هغه ګلونه مونږ اچولي او بیا کمرې هم ډېره برابر کړي او کټ هم ډېر برابر کړي. اوس دغه کم کټ چې ناوې په هغې کښې راکوزوي هغې کټ ته وایي اریکا. څه وي ورته اریکا. الله تعالی فرمایي تاسو خو محترم خلک یې ته په جنت کې تاسو له کورونو کښې ما اریکې اچولي چې په کور کښې دې او یا کمرې نو او یا اریکې په کښې راکي چې کومې کمرې تنه نه وځې نعم الثواب بهترین اجر دا وحسنت مرتفقا ادا ډېر ښایسته د انجایمنټ او د انټرټینمنټ په حواله وغرب لهم بیان که دوی تا مثلا رجلین مثلا رجلین. اوس دا الله تعالی یا مثال ورکوي یا حقیقي واقعه ده یا مثال ورکوي یا حقیقي واقعه ده چې دوه رونه یا دوه مرګیو یو موحدو بل مشرکو هر چې دا موحدو د ده ژوند قناعت والو څه چې هم ورته خدای ورکړي وو په دې باندې قانع وو په دې باندې څه قانع وو قناعت وو پکې. دغه بل ډېر مالدار وو ډېر مالدار وو باغونه وو دې بل ملګري ته وی راځه چې د باغ چکر دله درکړم باغ ته بوته دا انګوران دي دا مې کلیفورنیا نه راوړي دا پلانې شیرې پسته ده دا مې د بل ځای نه راوړلې ده دا د بادام امنی دی دا غوز دی دا جوز دی دا فلان دی دا فلان دی دا فلان دی صحیح. او ورته وی توس فائدہ کی که زه فائدہ کیږم. الله تعالی وایي په هغه باغ مې د شپې آفت راوست په هغه باغ مې د شپې آفت راوسته نو ده سره هېڅ شی موجود نه و. الله تعالی فرمایي چې دغه مثال دی د مؤمن او د کافر چې که کافر دنیا کې څه د خیر کار کوي هم خدای سره یې کانټریکټ نشته چې کانټریکټ نشته بس مرګ سره متصل هغه ټول شیونه دنه الله تعلق شي اټول شوي نه. او مؤمن د ده خدای سره کانټریکټ دی نو که دی لوغ هم دی د خیر کار هم وکړي الله تعالی یې ولې محفوظ کوي. الله یعنې کافران دنیا کښې د خیر کارونه کوي که نه کوي هسپتالونه جوړوي بلا ډېر ویل کوي څه کوي څه کوي څه کوي خدای دې ورته ایمان ورکړي چې یو لوی جنت ورته هلته میلاو شي. ادروایز دنیا کښې بې نیم او فیم وي د آخرت په اعتبار باندې د دې اعمالو څه اجر نشته د هغې ځکه نشته چې د ده کانټریکټ نشته. کرېډ خو ډځې په کانټریکټ باندې کرېډ په څه باندې وضرب لهم مثلا رجلين بيان كدويتا مثال دا دو سڑو جعلنا لحديما جنتين كيور كليو مونگ يود دي دوارو تا جنتين دوبا غنا من آنا بل دا انگرانو وخففناو ما امونگ دا انگرانو با چاپرنا كور كر خففناو ما چاپرنا كور كر بنخل الفخرماء او كجر بال وجعلنا ان الله تعالى فرمى دن باغ دن سو باغ او دا حدود كي هو اغي بال د خرما وني وي اغي ولم فصل کو ميوي ور کو لي صحيح. او دا دن سے کم دا غلانو باغ نو د دو بوټو په مير کې کومه فاصله چې وا اغي کې غنم کې دل رشک کې دا شوتل کې دا نور پیدا دي غستي وجعلنا بينهما امنگ پیدا کړو مې د دې دواړو باغونو کې زرغن نور فصل زرا معنا نور فصل نو کله یې پکې غنم کرل کله یې پکې رشکه کرل کله یې پکې شفتل کرل کله یې برشه کرل کلتا الجنتین دغه دواړو باغونو آتت اکلا دی ورکولې میوې او فروټ خپل ولم تظلم منه شیئا او کله به نه ناقص کېدل نه به کمېدل د دې اوټ پټ نه هېڅ شی وفجرنا خلالهما. اوس الله تعالی فرمایي چې دا ټول څیزونه ځکه کېدل چې اوبه یې ډېرې وې دغه ځای اوبه ډېرې وې نو خرما یې هم کېدې انګوران یې هم کېدل دا فصل یې هم کېده میوې کله کمېده ځکه نه چې په ټایم ټایم ورته اوبه میلاوېدې په وخت وخت ورته وفجرنا خلالهما منجاري ساتلو په مینځ دې دواړو کښې نارل یو نار د اوبو جار وکان له ثمر. الله تعالی وایي دا دوه خو یې غټ باغونه وو نور هم ځای په ځای یې د میوو او د فروټو ونې وې وکان له ثمر او د دپاره ثمر میوې او فروټ فقال لصاحبې وایي د ملګري خپل ته وهو یحاور محاوره ډایلاګ یا ډیبیټ کول دي بحث کول سوشي بحث کول خو دلته بحث په معنا د مفاخرې دی محاوره په معنا د مفاخره چې فخریه انداز باندې دا خپل ملګري ته وي فقال لصاحبه وهو يحاور او دا هغه ته فخریان دا سر دا بیانو انا اکثر ملکا انا اکثر ملکا چیز زیادیم دا تانا مالا دا مال پیتبا وحض نفرا ازیاد معززم نفرا دا افراد پیتبا مال بوم زیاد دے مٹے میں بڑی گی مگا پختو کیو بھائی مال ہمشتا مٹے ہمشتا مٹے مانا اولاد دے نسی دی کرسی دی ریرون دی ترزامن دی کزنان دی فلان دی مٹے میں بڑی گی دورتے انا اکثر من کمالا زد مال پیتے بارم تانا دیرے و نفرا دا افراد پیتے بار ودخل جنته اداخل جد باغ فلتا وهو ظالم لنفسه حالانکہ بے زیادے کہوں کہ وہ ظالم پر سراز کا شرکی کو قال دوے ما ظنو زما دا خیال نشتا ان تبید حادی ابدا چکنی دا باغ ختم دے شکلو امکان نشتا سوچے امکان نشتا وما اظن الساعه از خیال لکوم د قیامت قائمتا شراتن کے دے ولاری دن کے دے یہ راتن کے دے قیامت میں مت نشتا ولا اردت تو الى رب دا اس مسخرہ کولا دا اس دی ملگیری کر سکو مسخرہ کولا یہ دا تجھے ماتا ہے قیامت بنا شئی مر بنا شئی اس ملانگر دیس انو مرزی ہے قیمت انو ساتھ صحیح اوی چلو او مرزا چی قیامت راگے زدلتا ہم خیم آلتا ہم خیم استادلتا ہم بیڑا غر کرالتا ہم مو گئے شیطان بلکہ دا مسلمانان کا مشتا شتا بکا وما اظن الساعة بخیال لکم دا قیامت قائمتا چکنی دیر آتن کے دے والا اردتو اکی تیرے زوافت کے شمبوت شمرا پلتا یعنی قیامت بالفرض را دے لعجدن لخیرا منحا نو یقینا زبمو بیتر دا دے بار نامون قلبا دا سبسٹیوٹ پیتے بار حال تب ما تخدائے یو بہترین دار دا عقیدہ نوا لئے مسخرہ کولا ایسے کولا قال له صاحبو اید تمل گرید وہو یحاورو مسلمان دے محاورہ او ڈیبیٹ او ڈائلاگ یا بحث دا فخرو دا دے دے محاورہ دا جواب دا وہو یحاورو اغول جوابو کو وی اکفرت باللذی آیاتین کار کے دا آغا اللانا خلقك من تراب پیدا کرے تالا یعنی اصل ساد خاورے نا ثم من نطفة بیا نسل ساد نطفے نا اصل پیدا کرے دا خاورے نا نسل پیدا کرے دا نطفے نا ثم سواگا اب یائے برابر کرے تالا رجلا یو سڑے دیتا نا سڑے جو کرے دے وگی در کلی دی سترگی در کلی دی پوزے در کرے دا عقل در کرے دے لاس پی در کلی دی لَكِنَّهُ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَكِنْ هُوَ اللَّهُ آغَى اللَّهُ رَبْ زُمَا دَيْدَ شَرِكْنَ پَيْدَا كُمْ رَقْبَ لَصَرَا خَدَ نِسُو صحیح نورتی زخو خدای سر شرک اداتا دا اللہ تعالی ستا اصل دا خورینا نسل دا نطفینا بیتانا سرے جو کردے دا نور سوینا ورتی ذکر نذکر کول سپاقی بانے وہ فقر ہو چگنی بیا باغون در کردی دی مال در کردے سو نا مسلمان دیرہ فلمن سلو دغه شي نه ورته ذکر کول چې ایو نتھینګ ټو ډو وذ دیس ټایپس اف تھینګ یو شوډ هاو تھاٹ اباوت دیٹ دیس سوچ پکارو چې ابتدا ان انسان څنګه پیدا شو بیا نسل له څنګه روان دي او بیا ځان ته وګوره چې خدای سترګې در کړې دي وګې در کړې دي پوزې در کړې دي وشتانې در کړې دي لاس پې در کړې دي صحیح قوتونه در کړې دي ته دا خدای نه انکار کوي هر څه ځای څه خو خدای شاکر باندې زه خدای ته شریک ته پیدا کړم صحیح نو اوس ورته وګورئ دا باغ خبری و توسط را چه پزایر دی چه تا زدان سر باغ تر آستن ابریتان دی تاول چه ما مال ام جاتی نفرم ام جاتی دی باغ تاو گورا آغا باغ تاو گورا دیل مکی تاو گورا آغا از مکی تاو گورا اقدار پار کرو چه باغ تزن مکی دی ما شاء اللہ بلی گئی دی ولولا اذ دخلت جنتك اولنا باغ وشکرت داخل شه باغ فلتا تاولیون وی ما شاء اللہ چه دا آغر چه دا خدای لا قوتا نشتر طاقت اللہ باللہ مگر پتوفیق با اللہ ما شاء اللہ لا قوتا الا باللہ ما شاء اللہ لا قوتا الا باللہ تسلے کلوے چس کمشینا متاثر سی ہاں کپڑے واچے ورطے فند ورک زین ورطوے دیرے خیستخ کاری فوراں ہوئے ما شاء اللہ لا قوتا الا باللہ صحیح زمادہ ورید بڑا ما شاء اللہ لور گی لنا دی آئیت رکل کلوام بسیدہ کمیس دیر خیشتہ لے وہی ما شاء اللہ ہو آیا ما شاء اللہ لا قوت الا وہی بیا نظر دے گی جو اسے کی بیا نظر لگی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کسو دے نظر بد نہ یریگی نہ بس فورن کوئی ماشاءاللہ لا قوت الا بالله مشرشا تجی معصوم تکل نہ ڈر تراڑے او واچے ورتا استاد ان کے حق کار شو جدا اور تنے نو فورن وے ماشاءاللہ لا قوت الا بالله مس پہ نہیں وقت لگے گا دا خط پہ نہیں لگے کول جی صحیح ماشاءاللہ لا قوت الا بالله کمرے دے پینٹ ورک خستر تکار شو سو وے ماشاءاللہ لا قوت الا بالله صحیح موٹر دی واغست کی نہ تے پکی ہاں اڈیر آرام دے تکار شو نو سو وے ماشاءاللہ لا قوت الا بالله صحیح او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی بازی بیمارے او امراض دا سی دی چی مادی اعتبار سرا ناقابل علاج دی مادی اعتبار سرا دوائی نشتے ناقابل علاج دی او یو دا اغینا ہم دے سوشے ہم یو دا سی سائکو بیماری دا ہم مانا سوشے دا سائکو بیماری دا مختلف اقسامی دی یو تا پاکی شیزوفینی ہوئی یو تا پاکی شیزوفینی ہوئی سوشی تا مختلف وساویس رازی مختلف وسوسی رازی یعنی دا سی حاجی باری او حاجی غنی دوال یو بل سر لگیا نیسا خبرہ کئی ارد پسنے کی دارا دی نیوڑ زمان دا مرگ منصوبت تیار رہی صحیح دا شاید فیل دا دلو خبر خبیش اگنی والی دا او کرا دا تصور کی آغا سڑے دمر خطر محسوس کی چی ٹوپک آوانی او سڑی جا سنو دی صحیح ذکر آغاز دین دا آغاز دین اگر تا وسوسا چی چی دا پلانے دیستا دا مرگ بند بس گئی صحیح شو دلیتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ دا دا شیزوفینیا او دا نفسیاتی بیمارا بہترین علاج دے بس دا سر بانے لاس کیڑا صحیح او سر کرتے ہوا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یا دا سر کرتے یا پہ ہو دم کا اغاوس کا سر وارا ہوا این ترانے کتوینے ما انا قل ملکا دا مسلمان ہوتا ہے وے کتما وینے چیز کمیوں ستارا دا مالو دا بچی دا بچو بیتے بار فاسانو ممکن لچ رب زمارا بکی ما تخیرم من جنت کا بہتر دا باغستانا ستارا باغنا بہتر بر اللہ کی ذکر خدا تیسا مشکل ہے ویرسل آلیا اراؤ بلی کی آلیا پتی باغستا بانے عثمانا من السمائے عثمان مانا نونگا تندر وائیو تاسو تالندر وائی تندر تالندر آسمانی بجلی حسبانا من السمائے تندر دا آسمان فتصبح سعیدا زلقا نعب گردی نہ صرف دا چھ باغ بری تباشی بلکہ تالندر سے کم از مکہ ہوئی ناغب یا فصل نہ گئی تالندر آخو دمرا ہیٹ ورکی چھ غب یا دا غیر دا امباد کن صفت تیرا ٹھولو سوزی فتصعد صعيدا وبغردي دا خاور هموارا مكا هموارا زلقا خويونكي زلقا معنا چه قطع كي دي ها دا با خويونكي نوشي كم از بكا دمرا خويداني شي اغب يا خسر لنبي او يصبح ما او هايا با اغر زي عبد دي غورا كتا غور معنا شكتا او يصبح ما او ها غورا ها دا باورای عبد دي دمرا كتلاري شي کی ٹیوبل میں مش رہے تھے اور یسم حما وہا غورا کتب لغش فلن تستطيع له طلبا نتو بیا وسن لے داغیر پارد مندو وحیت بسمری ہی نا اللہ تعالیٰ فرمائی دی مسلمان اور تدا خبر ہو کر او یو آفت احاطہ ہو کر دد پدی دی وہ باغ بانے وحیت بسمری حاطہ ہو پیشوا بفروت ردبانے فاس بخا او گردے ردے او قلے بو کفے دیکھو گا او قلے بو مانا لاسنے مروڑل پس وائی یو سڑے چیدی لوی تاوان و توش نتے لاسنے نیا خدا محاورہ دا یا پا حقیقت بانے حمل دے چی سڑے کل دیر لوی تاوان سر دبر نفسیاتی شی چی بردہ لاسنے دا سے گئی فاس بہا یو قلے بو کفے او گردے ردے چیڑا ول رارا ولی لاسنے پل غلاما انفق فیا دا آغا مالا و دا اخراجاتو چی خرچ گئی و دا دے باغ تو جوڑا اولو کی وی خاویت ال ادا باغ را پریوتے و علا غروشی عرش دا دے انگور دا پارا کم اگر ٹیک کی جوڑی سپورٹ صحیح اسی عرش چت دوئی علا غروشی آتا سپورٹن اقبلو بانے سہارو اقبلو بانے ویقولو ادے لگیا ہوئے یا لیتنی اے کاش کز لمشرک بے رب بے اخدا کاش ما شرک نے پیدا کرے پروردگار پر سرے سو ولم تکل لہو فئہ. اس آیت نمبر سلور دیش کے اوپر آیت نمبر سلور دیش کے دیدی ملگری تاوی انا اکثر من کمالا و احض نفرا زما مالم دیر دے او زما افرادم دیر دی. اللہ تعالیٰ فرمائی مال کوئی دباب کو اسٹیبلش کولو کے لگولا غلط تباشا غلط تباشا ہر چیز افراد خبر ہوا دا افراد و دوستان و مٹی قم ترقی کوئی مٹی چیز پہ خورے او اس کی او سور کی والا خورے او اس کی او سور کی والا او چیز تزال لقوار شوئی بیا درور پتر لگی. ہاں ولم تکل لو فیتن لو تر پارا فیتن ہز دلا فی امانا دلا تا دلوائی گا گروپ این سلون و چیم داد کرید من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کی و ما کانا منتصرا انو دے پس پدوم انتقام دستن کے دا اللہ نا بے دا پرم سو وسنو چھے توپا کی را وستے ہوئے چھے خلے پا جزم ٹول بابو نے رہنے سباب کر ہنالک دادا الولایت للہ الحق دا غزائی ثابت شوا چیم داد او تصرف داد اللہ دا پارا دے آغا اللہ چی یقینی ذات دے ہوا خیر و ثوابا دا اللہ تعالی بہتر دے دا ثواب و قول پہ اعتبار و خیر و حقوبا او بہتر دے دا خین تیجی و قول پہ اعتبار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد و علیہ وصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وتوانا علمنا وانا نهى فالله خير حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بن صدق وَضْرِبْ لَهُمْ بَيَانْ كَدْوِتَا مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا مِثَال دَجْوَنْدَ دُنِيَا پیدا مکر شرشد. وَضْرِبْ لَهُمْ بَيَانْ كَدْوِتَا مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا مِثَال دَجْوَنْدَ دُنِيَا کما اندا پشاند عبو دے انزلناو من السمائے آغاو بچنا دلکڑی مندا من السمائے دبرنا دوریہ دے فاختلط بے نبات الارض. اختلاط خو منگا خپل الفاظو کیوں میں استعمال ہوں اختلاط مکسنگ مکسنگ نمکسوی دے سرا نبات الارض زرغن دزمکی فاصبح هشي نو اس چکل دا زمکر زرغون شي شنئی تو نظر دیر شایستہ کاری خلق ورد خوشالی گی سا اوٹ پٹ پر ازی. اللہ تعالیٰ فرمائی ام دی داوی چه فاصبح هشی من گرز دا گیا هنٹول هشی من وچ ریزا ریزا وچ دا غرنی شنشی پا دا سپرنگ کی نظر لسورا خیستر ازی بس سو پوری جون جولائی رازی دے ہیچ شینی ارتے لے درے بشری. اللہ تعالیٰ فرمائی دار دنیا جوان دا ہم دک کریں گے فار ٹائم بینگ گرین ریدا خود پہ دھوکا شوے توائی گنی دا ایور لاسٹنگ دا توائی گنی دا فار ایور دا نو دا اللہ تعالیٰ مثال سر واضح کر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ حدیث کیوں فرمائے کہ الدنیا حلوتن خضرتن دنیا خوند تسخوند وائی خوند خوش دے خوند خوش دے او منظر خوشنما دے منظر خوشنما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دوکہ پہ لشئی دا خوند ادا منظر تاسو دوکہ نہ کرے فاخوف ما اخاف علی امتی دیر خطرناک شی چیز دا خپل امت دا پارا دا اغین یریگم فتنة الدنیا والنساء یو دا دنیا فتنة دا یو دا خود فتنة دا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے د دې دو سیزونه بڑے محتاط پاتې کیږي یو د دنیا څخه تر از په خمن کو جوړ او پي فرجا نه کوي ها دې څه ته کې تشوي اوس د نه تخت لا نشته وضرب لهم بيان كدويتا مثال دجون لدنيا كمائن پشاند عبود بارا انزلناو چنادل کرد موندا من السمائي دبر دنيا نا يعني ولي اخينا فاختلت بي نبات الارض نمكسوه دي سر نبات الارض زرغن دزمكاين اسمك زرغن کرد منظر غير خيستح كاري شنا خيستح كاري فاصبح هشيما خبيا گرزيدل دغ منظر هشيما یادا گیا هنا هشيما وچ ريزا ريزا تزروح الرياح چه علوی رالوی دیل حواگانی نیو خصوی دا دیل این والی پتن لگی چه سشو بس دقا دا دنیا ایسیت اللہ تعالیٰ فرمائی بلا دیر خلق ستا پوڑان دمڑو شو سشو رکس بابا عبدالرحمن یو دیر عجیب خبر اوکرا سیوی سے پلا خانا ویک غلب اکرم دا تمام دنیا خاوری غلب تصویر اتا تم غلب اکرم ویک غلب اکرم دا تمام دنیا خاوری بیا بنم ممدارا و شاہ جہان ایک دا ٹول از مکر دا غلبیل کم چرتا دے سر کا بددارا یا شاہ جہان دا ہو جی او دا بادشاہ سلامت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکتر او لختر شاہان و سلطانان اس نمگڑ پچان شدہ جہان ایک آزار دار پناشی پہ یودم کے بیا پیداشی پہ یودم کے ہزاران او درفتن و آمدن حسابی نشتا لکه بحر چی بیگی بے پایان اے پیغمبر غن لے صاحب لے دنیا لارو دا دنیا ویران نشو پہ اجران اے که غلب اکرم دا تمام دنیا خاوری بیابا نممم دارا و شاہ جہان وے کز نوائم تا ورش نظر اکرا دا خپل پلار او دنی کپ گورستان اے دا رحمان و سوزان شیر تا حیرانیم چیئے اور برشوے ندے پا دیوان صحیح شوا فاس بخاشی مل گرزی دلی دا وچرے زلی دا تزور ریا خوچ علوی را روی دیل ہوا گانے عبادنا وکان اللہ عدی اللہ تعالی غلا کلشے پارشے بانے مقتدرن قدرت لنوں کے المادو والبنونا مادو اولاد زینت الحیات دنیا دا شائست دا جون لدنیا مال سر پارا دے دنیا دا پارا اولاد سر پارا دے دنیا دا پارا آخرت خدا پکار نرازی قدل دا پکی خیر نہیں کری آخرت کس پکار نرازی بلکہ ام دغا مال او دغا اولاد دا دا حلاکت ذریعو گردی یہ حدیث کی رازی عبداللہ ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه قیامت پورت بانی یو سڑے سرد دیرو نیکو و دیرو حسناتو فرشتو بنیولی جہنم تبی بوزی فرشتو بنیولی جہنم تبی بوزی فیصلہ با ہم اللہ کری و اللہ مخلوق تا دا خودل دا پارا تا پوز بو کی فرشتونا چه دا سڑے خسڑے ہو دیتا سو جہنم تا ولی بوزی سو what is wrong with him فرشتے بورتے ہو دیر مختصر جواب ورکی اہلکت ہو اولادو ہو دد بیڑا دد اولاد را کپڑا دد بیڑا دد اولاد دد اولاد لحسن تربیت نو ور کرے دد اولاد دو جی تباہ و برباد شا نو کلا سڑے دد مال دو جی حلاکت کلا شی کلا دد اولاد دو جی صحیح رہا دنیا کم دو جی صحیح یو دد پختو شاعر ہوئی وی غل قدم چک دے پکور دد دولت مندو سوئی وی غل قدم چک دی پکور دا دولت مندو را بلل اخپل مالک توی دولت پل صحیح نو دقا دولت پی غلل آواز برکی چی دیز آئی امراشا نو که مالک مزاحمتو کی نا تیو ڈز باسی نو دقا سڑے بدا بیڑا چا کر ککڑا پل مال پلو پیسو صحیح وکان دا مسلمان ہے تربیہ نو سو تربیہ رہا اس کتا دینا پائلٹ جوڑ کر سکی پورا بلا اور بلے سیفلا خانہ چی پائلٹ دے جوڑ کر ٹولا پر شرابو کی مدے ہوش پروتی دگا ہو بیڑا گر کئی سکی دا صحیح نزدانو ہے چی مت جوڑا ہوئی باید چی زما استا بچے دا آلا پائی ڈاکٹر ہوئی زما استا بچے دا آلا پائی انجینئر ہوئی دا آلا پائی سائنس دان بھی دا آلا پائی پوہان ہوئی خوردین اڑان دے اڑان دے چی دا آلا پائی مسلمان ہوئی صحیح شو چی مسلمان ڈاکٹر ہوئی دا خبر ادا چی مسلمان انجینئر بھی دا خبر ادا یعنی دے اسلام لبا اولیت ورکے دا بل شی بور سب ثانوی دا بل شی بسی دا بس ثانوی بی مونگا دا بل شان کرو مونگا چید بچی تاریخ ان کو مونگا دے سکول کے درخ گریڈون دے ٹول سبجیکٹس کے دے درخ گریڈون آخلی اے او اے پلس آخلی صحیح ابھی اور سر بطور ثانوی ورتا دے ملزم کئی یعنی پتہ ہو لگے کہ دا مصر بمقصد ہونے کار دے سے دے کئی صحیح حالانکہ باید چی مسلمان بخپل بچی تعریف انہوں بے پر دین دارے ہو کی او بیا دا سو زمان دا بچے دا پینزو وقت مز گزار دے صحیح دا منتظم مسلمان دے الحمدللہ او سکول کے ہم پڑے منگی دے بڑے غیر شروع کو ذکر چھے دے کم شیستا پا نظر کی عظمت ہوئی خبرہ دا آغا دین شروع کی گی خبرہ سڑے دے کم دین شروع کی چھے پا نظر کی دے کم شیر لویس کاری صحیح نو اسلوی دا منگ نظر کی دنیا کاری نور دنیا قابلیت یا دنیا دولت یا دنیا دیر بھی شاید آدھے تو قندہ آرے دے نو قندہ آرے دے میں سو اللہ کا سڑی تو پکشتا یہ دا خوف کی بولو اللہ کڑوں بے ردی بانی سڑے کا صحیح رکھے دا دیر گلالے سڑے دے دا دیر گلالے سڑے دے دا کردار دا غیرت دا حیاء دا مہمانداری دا غریبان سر حلق دا نور خلق و فکر فکر من او جد نیم قندہار مالک دے جنہیں دے بلے گاڑے بیا کشے مسئلہ دے صحیح شو وَكَانَ الْمَالُ وَكَانَ اللَّهُ أَدِلَّ تَعْلَىٰ حَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرَا پَارْ شَيْبَانِ قُدْرَتْ لَنُكِ الْمَالُ وَالْبَنُونَ مَالَ وَأَوْلَادُ زینت الحیات الدنیا دا خواہد دا جون دنیا نو دیده ورطا اللہ تعالی د دنیا د ژوند خایست ہوئے یو بل دے دو آیتونو کی اللہ تعالی ورطا فتنہ گئی دا سورہ الانفال سورة الانفال اتویشتم ویشتم نے واقع لئے تعلق بے ہو لگی جدوار آیتونو یو بل سرسا علاقہ دا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والاو لا تخونوا اللہ خیانت مکوئے اللہ تعالیٰ سرا والرسولا دا اللہ پیغمبر سرا چیٹنگ مکوئے don't betray neither Allah nor his messenger پیدا مکو لا تخون اللہ دوکہ مکوئے دوکہ مور کوئے اللہ لا او دا اللہ رسول اللہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ خِيَانَتْ كَوَيْ أَمَانَتُنَا قَلْوَانْ تُمْ تَعْلَمُونَ حَالَانْ كِتَانْ سُپُوئِي گئی دیکھو گو جو سڑے چیٹیں کئی نپی پوئی گئی دو چیٹیں کو نا پلینے مانے کئی چیٹیں خدا سے نکی گی جی بس خوش رو نا او نشو آگے تو سڑے پورا پلینے کئی جی دا سڑے بس سنگا تین تیرہ کو دیکھو دیکھا کہ سنگا ہو دا سڑے شے ڈیر دے شے وفر پیسور سڑے ڈیر دے دے با اللہ تعالیٰ فرمائی تا پوئے ہی دادا چیٹیں کو بیائیں کہ خدا رکھوار کر دا سو انسیڈنس ہونے دے دا یعنی انسیڈنس ہونے دے چی اتفاقی ہوشوا چیٹیں کو باقیدہ پلیننگ بانے دی اللہ تعالیٰ فرمائی وہاں تم تعلمون دا سو پوئے ہی چکم دا چیٹیں کوئے دا پدے محکمہ کے فریجان پدے محکمہ کے جدوہ کسان تم زکا یا پس شیبان جنگ بھی اگئی نکوئی جدہ حق دے چالے دوارا پدی پوئی دوارا تا خواد رہی دومره په هغه جگ نه پويږي لکه څنګه چې دا دواړه خبرېږي صحیح خو مفاد وغوښت ټینګ په ولاړ چې ګولي پرېږدم یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تخونوا الله خیانت م کوی الله تعالی سره او رسول پیغمبر سره او تخونوا اماناتکم اما خیانت کوی امانتونه خپل نو امانتونه ستاسو سمانا نمبر اول زما دا ټول بدن دا دا اللہ طرف نا امانت دے دو لکھا زما دا زون دا دا اللہ طرف نا دے وجہ خودکشی حرام دا شریعت کی خودکشی ولی حرام دا ولی ذکر دا لائف تا خو ندے دا لائف دا چاہ دے دا خود اللہ امانت دے دا اعزاد چاہ دے دا دا اللہ امانت دے او چھے کم شیطر سر چاہ امانت کرے او تے ترسکی نو تپ آگے کی حس یو تصرف نشکو لے but subject to his permission or his approval داغه نو پیشگی پرمیشن اخلي یا بدا سے کار کے چتا تا معلومه چې هی ویل اپرو دیت صحیح جس سرټنلی هی ویل اپرو دی عرب ته ای دی هغه دی باندې بد نه منی او کر دین علاوه بل کا دو کو نه ته چیټینګ وای دا چیټینګ موږ سار مله گئے لاس سرم کو او سرم کو سترګو سره هم کو غوګونو سره هم کو سید بدن هر یو ارګن سره لیکن ادا چیټینګ اصل کې بدن سره نه ده دا الله سره ده لا تخون الله والرسول وتخونوا اماناتكم اما خیانت کوي امانتنا وانتم تعلمون حالانکه تاسو پوهیږئ اوس سره خدای سره ولې خیانت کوي پیغمبر سره ولې کوي امانتونه ولې خیانت کوي نو داغه علت الله تعالی رسول کوي چې دا سره کوي د مال خیر سبسته د اولاد فکر غسته نمبر اول څه شی غسته د مال خیر سبسته نمبر 2 دا اولاد فکر غسته ایله پراپرټی جوړو ایله مستقبل جوړو مونږ ګوره په دې کا مخته چې مستقبل جوړو خدای دې خبر کړه الله مستقبل خراب یې ایله مستقبل جوړه صحیح داغه مستقبل خو بستاده مرګ نه بعد زیات نه زیات ډیر ښکاله دی دنیا کې سورب زیاده دا د ډیر ښکاله به اولاد د پلار مور د مرګ نه زیات نه ډیر ښه تاریخ ښکاله ژوند دی نو د ډیر سلویو تو کاله مستقبل جوړه او ځان له هغه مستقبل چې نه ختمې دن کې دغه ځان له جهنم کې دی نو ما بخال دا خو ډیر کم عقل سره وی چې خپل مستقبل نه بل چا نه پاره تباہ کړي صحیح نیاد مال یا اولاد نو پسې ځکه فرمایل چوالمو کوئی سینما اموالکم خبر داد مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنتن دا ٹیسٹ دے دا امتحان دے نو یوبا اس چھے ٹیسٹ ورطا اللہ تعالیٰ ہوئے چھے ٹیسٹ ورطا اللہ تعالیٰ نو it means you should not run away from that test دا ٹیسٹ نمبر تک دینا چیننا زم مال دنیا داری دا بالکل نکو بچی مچی واده بالکل نکو نا ٹیسٹ مانا دارا چی امتحان گاتا بدن نکی گی او ٹرائی بچی چی دا نمبری واقعی صحیح در کم سڑے چی دا امتحان گانا یری گی دیکھر تصرد باو سا منصب و سا عزت حاصل ہو لیشی تا سٹور ہو یعنی پا کم فیل کی چی یری خود سا امتحانو نا تیر شیر دی دس په کافی انداز د امتحانونو تیر شوی وي تبي یو مقام او یو منصب ترته اوس کوم خلک چې د لولو ډاکټران دي داخله دي ډاکټران شي لولو انجینران دي ساينټیستان دي داخله تي شي ها دا د براډي امتحانونو تیر شوی دي د امتحانونو یې دلی نه دي د ایگزامینیشن فیس کړه دي ټیسټ کې فیس کړه نو الله تعالی فرمایي دا د مال او اولاد دا ټیسټ په فیس کې تبي به کامیابیږي د دې وجه پیغمبر علیه السلام فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام زما په دین کې د رهبانیت تصور نشته زما دین کې د رهبانیت او رهبانیت معنا دنیا نه لا تعلق کېدل د دنیا نه لا تعلق اي تصور نشته په شریعت کې صحیح بلکې تصور هغه دی کوم چې حافظ وي حافظ کوم حافظ سید علی کې درمیانې کار دریا تخت بندم کر دئی تاسو یاد وو هسه نن دا څه نه دا خو حافظ بدر ته دومره غوسه کې ورته در باندې راځي چوکې یې ساده نه وباسي چې مال پښتو یو ټکه نه راځي دا ماته پښتو منظور را چې درمیانې تار دریا تخت بندم کر دئی باز می گوئی کے دامن ترم کل هوشیار باش درمیانې تار دریا تخت بندم کر دئی باز می گوئی کے دامن ترم کل هوشیار باش نو دا شی به فیس کې تبي به کامیابيږي شی به فیس کې تبي به کامیابيږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چا خط لیکو چا ورته خط لیکو نو په خط کې ته تپوس کو چې تقوا دا دا الله یجد معصیتا چې سړی د ګنا موقع مومینا چې سړی د ګنا کولو موقع مومینا حضرت عمر ورته مختصر جواب ورکړ بل التقوا ان یجدها ولا يفعلها نوی تقوا دار چې سړی مومي قادر په یومه هکې نه تقوا دار چې سړی مومي قدرت په یومه هکې نه صحیح شو والم وانما اموالکم واولادکم فتنه مستخطبتنا درې کس نه بتخطنا دی وجه په کې الله تعالی وی چې والله عنده اجر عظیم او الله تعالی څخه دغه کس د کامیابولو لوی اجر دی چې د مال دې ټیسټ کې کامیاب شي ند حرام اگتل ند حرام صرف کل ند پا حرام زائی کے اولا کل ند پا حرام مال پیدا کل ند پا حرام بانے صرف کل خرش دکل دادا مال کامیابی دا صحیح شو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تزال قدما ابن آدم بین یدی ربی عز و جل قیامت پورس هر یو صلیبه د خدای وړاندې دی ولاړی حتی یسأل عن خمس دی یو ستپ او یو قدم نشي غسته سو پرشت پینزو سیزونو ته تاسو نشي د څو شینو د پینزو نمبر اول عن عمره فيما افنا خدای به تاسو ته کوي چې کوم د مکلف کې دو عمر دی او یعنی پینزل اس کاله کې بالغ شي او یا کاله دنیا کې تیر کړ چې پینزل اس درې کې سو پاتې کی پینزو پنزو دا پینزو پنزو کاله عمر دا دې کوم ځای کې کړل څه دې کوي صحیح او تب جواب ورکې د هر سیکنډ او د هر منټ لکه دا هر منټ د الله امانت دی عن عمره فيما افنا د عمر تاسو بده کوي دا کوم ځای سب کړل و عن شباب فيما ابلا سفلا خانه تا ته وای چې ځواني می درکړی و قوت می درکړو مغزو د کار کو زړه دې کټو کونوال سترګې دې بیناوي مټو کې زورو پپندو کې دې هم زورو ملا کې دې هم زورو دا د ځوانه قوت ته کوم ځای سب کړل کم پنه چې و عن شباب فيما ابلا او درین تا پوستی کئی وعن علمهی مازا عمل بیهی چی ده دین پا حوالا ده سزدک رکڑی وا پاغی ده عمل سو رکڑی ده ده دین پا حوالا ده سزدک رکڑی وا پاغی ده عمل سو رکڑی نیو ملگی وی ده خاخ برا خدارا چی شلی رزدن چی وی خاخ برا دارا چی رزدن چی مورتا ہے محسزا بڑا برسی یعنی تا کری دا اکسیوز پیش کر چنجی ما خوڑا سر سزدکنی نو نو خدای وی دیکھو بیسا با بزیر دا صحیح دیکھو دا زناور جلن دیر کرده دیکھو دا زناور منگور تا غوچل وی شکم دا ایک ساروی تلو تا سوائی با تبیلا چی دیکھو بس آر جہنم تبیلی تا بوزی صحیح دا خوڑا انسان دلی نو درین چی علم سورا دی زدکر کرده و پا دی دی عمل سورا کرده او سلورم وعن مالی من اینک تصبا نو مال تا پوز بکی کم زین رضا پیدا کر فار ایوری سنگل پینی یو بی کوئسچن بای اللہ سبحانه و تعالی ویو فارم گاٹ ایت دا یو پینی دا دا کم زین را گلی دا یو کوارٹر دا چرتن را گلی من اینک تصبا او پیلزم تا پوز کئی و فی مزا انفقا ستا هر پینی دا خرچوی کم زین دا نو دا راتلولا دا بیم خی راتلولا دا بیم خی یعنی بعض اوقات در اطلو لار حلال ہے سڑی کسب کرے مزدوری کی محنت کرے اور اطلو لار حرام ہے سی اطلو لار پر رقاصوئی لگو تھی تاس رقاصوئی دانسرا لاس ویگت سے تلے ہو التے سپننگ کو صحیح شو یا ہے ڈوڑا ہو جائے تا جوڑ پڑھوئی تا باری اجگاری ال تم جائے تا سان پاس کو کیوں خوراک پہ جائے وعلم انما اموالکم واولادکم فتنہ اپو شیطان چستا سمال استا سولا دا ٹس دے وان اللہ یقینا اللہ عندو اجر عظیم اللہ تعالی تر دے رو اجر سورہ تغابن سورة التغابن پیدا مکر آیت نمبر سوار لسنا والی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو ان من ازواجکم تحقیق سر بازی جوڑی استاسو تحقیق سر بازی جوڑی استاسو جوڑا مین سپاس نو دا خود دا پارا خاون دا خاون دا پارا شزا کوئی اپنا خان تھا نہیں پہ کرے سوال لسن یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم تاکی سر بازے ستاؤس ستاسو و اولادکم بازے اولاد ستاسو غدو والکم دا دشمنان دی ستاسو دا پارا دا سینے کی ستاس دشمنان دی غدو وکم ستاسو دا پارا دشمنی نا مانا دارا چی اغیی سکی ستا پا دشمنی نکی و ultimate result دا اغیی دا کلو بی عینی ہی آغا دا لکه سری سری دشمن سکی با خبر ازین کرا اللہ تعالیٰ فرمائی ستا دا اولاد انٹینشن بدا نی چی مونگ والدین اسرا دشمنی کو و چی اغیی سکی دا اغیی ultimate result دا دا لکه تا سر چی دا دشمن سکی خبر ازین کرا دیو جی عدو لکم و عدو وکم و نبی او دار دی خبر دلیل لے چی دا قرآن حر یو لفظ دا معجزہ دا قرآن هر لفظ ده معجزة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم be aware of them فاحذروهم معنى ذان هوشيار ساتا ذان هوشيار ساتا mean you should take care of them دو دی فکر مند یا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اس اللہ تعالیٰ فرمائی sometime it happens اولاد نکل کل یا سپاؤس نکل کل نو اس منگو وائی ورطا دو چیتی پل دو گئی یو خود انسان پل دے ایکو کم از کم دو دری فٹا فاصل لے صحیح چیتی یو معمولی کن سپارونا دی مرغائی نام یو ورکوٹ کنی منگو چیتی وائی دور ورکوٹ کنی مرغائی دا چورندک نا آغاز دغاف نید ما بخال نیمینچ فاصله هم نید اگر دوار قدمونی میسکی اگر دوار قدمونی میسکی نیمینچ فاصله هم نید اغین با هم کمائی صحیح نمون چی دا کم سره دا دیر مینوک مینوک سیزن اقبل مینی سر حساب کئی یا اقبل بچو سر منگو دی خد سر او اولاد سر هم دا چتی پلوائی منگو دی مینی سر او اولاد سر سکی دا چتی پلوائی ور سر یعنی چتی پلوائی سر هم حساب کئی خان دا نیما پیسې بیا کوم ځای ولګي خدای دې به خو با تر سری تو کتر کوم ما کتاب ور حساب کو نه او دا چې حساب هم کوا سی بلا ما ته شو په فکر دا زه دا باسه مې څه کوم یو کار وکړم پیسې ما تلای نو الله تعالی فرمایي چې سم ټایم اٹ هپنز صحیح نو اس کتا بالکل فرام دی ویری بیگیننګ مې نه سره یا مې نه خپل خاون سره یا والدین خپل اولاد سره د چتی پل وار سره وکړل تا کور نه جوړیږي تا کور نه جوړیږي دا کور بورانی دی تا کور نو دی وجه الله تعالی فرمای تا څو ټلیفون دی کسو داخلو ولا بنکا و انت الله پر برما کوم ځما کې یو د عزیزې کې ډیر وخت په یو جمعه په یو جمعه کې عمر سره مخاطب زموږ د لیټ کړه ما موږ ته هغه درس کو نغه په هغه درس کې وی ها پریشان هغه په هغه درس کې وی په مسجد کې دننه د سیل رفون شیطان په سړي نمبر شي وی یو شیطان په سړي مسرا وی یو د سیل رفون دی وی خبردار کما د چا د سیل رفون اواز خو اورې در مس په سیم ماتو مچې په یک نمبر بار وځو وائن تابو وتصفحو وتغفرو وائن تابو کتا سموافی ورکی زخیر بچے عالم خیال ساتھی اس بس دا خبر نه پی زای دا وسه پی سی زای کو اخو چې ګوره ژوند تیر او دي اګه تا ورته وي ها نو تا یو ډالر بیا دا څه ته او په مراد یو لزور اوس دا خو سړی توب نه دی دیو جل الله تعالی فرمای عفو کوا و ان تعفو کتا معافی وکړه و تصفحو اوس کړه خدا دا چې ستا نوټس کې راغلل او ورته خیر بچل بس نیکسټ بیا خیال ساته دې دا عفو وي دې سوې دیتا آفو گئی او دین و تصفحو سب حدیث ہوئی پتہ تو لگی دا خدا غن و تسکی دران اس تجدا سکار دے کر رہے صحیح یعنی اگنوری کر صحیح ڈون ٹیک نوٹس آپ دے او نمبر دین و تغفرو موافقہ جرم خودی بچے غٹ کر رہے ندرے میں طریقہ دارے لوان دین آفو و مغفرت کے فرق دارے کیا آفو کتا خیر دے اس مسئلہ خود یا نیکسٹ دا آفو دا او تغفرو مانا دارا جرم خودی کڑے ناقابل معافی دے دا سینه کې خلک خو چلو ما وبخلي ما وبخلي ما الله تعالی فرمایي چې الله بخون کې مهربان دی انما اموالکم خبر ادا اموالکم چې مال نستاسو او اولادکم اولاد تاسو فتنه دا ټیسټ دی امتحان دی والله عنده اجر عظیم او الله تعالی قصا ډیر لوی اجر دی کدی امتحان کې کامیاب شي کدی امتحان کې کامیاب شي اجر هم ډیر لري سمره چې امتحان ویلې سمره چې سړی غټ امتحان ورکی سیف الله خان نمبر او منصب هم لوي ملو شو چې امتحان سمره غټ دی دمره منصب کو صلی الله تعالی وای دا ډیر لوی ټیسټ دی خود دې ابتلا او دې ټیسټ د دې پس منظر کې چې ریوارد ده کوم ملوي او ګور ډیر غټ دی نو استاسو کا فتق الله دا الله یا رساتا مستتا تم تو دی بیسٹ اف یور پاور ایز مچ ایز یو کین ڈو خدای نه دومره یې چې سمره دی وسه خدای دومره لري چې څومره دی وسوي او سبکه واسمعوا اور د خیر خبره واطيعوا او به کوي وانفقوا او الله تعالی فرمایي چې دې جیب ته ډیره مضبوطه بٹن ملکوا صحیح وانفقوا خیرات کوا خرج کوا لگاو په ځان باندې په اولاد باندې په شزه باندې یعنی دا پیسې ویوم د دې لپاره اګه سره جمع کې څه مقصد دی یہ پراپرٹی تا واغس پا قندار نا تر حرات پورو ٹول صحیح او سہر یو مجھ سینڈوچ تیرا غفت اغفر صحیح او بیا طول رزو گے اما خام بیا پر نیپ رو تو پر فریش کی هغه د راغستو دی پړ د دې ژوند څه مقصد ده دا خو دې ځان سره ظلم کولی ځان له سزا ورکولی مړه خو نه کړی شه په شان سهار ورسره چکن خورو مازی ګر وای شیش کباب بخورم شه زه زستا مقام جوړو خدای دې ته تیار نه دینه ها ها سورہ توبہ let me find out دلی رن دے اوگور سورہ توبہ بھئی کنے بھئی آنا سورہ سبا سورہ توبہ نا کرکل دا حرف دا سلیکلی چیہا سیل اس کے نشی سورہ سبا دویشتما پارا دا آیت نمبر پینزہ دیش شپک دیش اوو دیش پیدا مو سلور دیش وقالو بلکہ سلور دیش نیوالا وما ارسلنا فی قریت من نذیر او نولی گلیمون پیسیو وطن کی پیسیو شار کی من نذیر اسیو پیغمبر الا قال مترفوا مگر اوئے عیش پرست خلق دا گئی مترف چاہتا ہوئے عیش پرستان عیاش شروع کرتا مالدار خلق او چس سکے دشپی شرابونا او رقص او درزی بیا قبل گندخ تی الا قال مترفوا مگر اوئے عیش پرست خلق دا گئی انا بما ارسلتم بے کافرون یقینا منگا پاغ میسج او پاغ پیغام چی تاسو ورسر لے گلے شوے منگ دا گئی نا انکار کون کیو منگے منو نا عیش پرست خلق پیغمبر تصو گئی دا تاسو منتا کہ میں خبری کوئی منگا دا منو نا ناسو وقت مزائے کوا صحیح پیغمبر ورطا ہوئے دا انداز دا خدای عذاب تا دعوت کر گئی سکے دا خدای عذاب ایسے عذاب زمون دور دیر اولاد دور دیر اموال دی خبر سر عذاب سکے وقالو دوئے نحن اکثر اموالا منگ دیر دا اموال اعتبار سرا و اولادا دا اولاد اعتبار سرا مال دیر اولاد دیر جنمو عیش کی تیری گی وما نحن مغذبین انیو منگ غذاب شوی قل تورت او آیا ان ربی تین رب زمان یبسطو اس کلمن یشاو اس اللہ دیدہ خبر دی خبر دلیل گنا دا دیر والد مال دیر والد اولاد دا دلیل گنا دی چی منگا دا عذاب نا مامون و محفوظی بلکہ دا اللہ منظور نظر بلکہ سیو دا اللہ منظور دا اللہ محبوبان اللہ تعالیٰ او فرمائے دا تقسیم زب محبوبیت او دشمنائے نکو دا پیسو دا اولاد تقسیم زب محبوبیت او دشمنائے نکو حدیث دا بخاری کی راجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی ان اللہ یعطی دنیا لمن یحبه و لمن لا یحبه اللہ دنیا آگا چاہتا ہم ورکے چی خوشی آگا چاہتا ہم ورکے چی نی خوش و ان اللہ یعطی دین لمن یحبه خو اللہ دین و ایمان آگا چاہتا ورکے چی سوکی خوشی فمن اعطی دین فقد احبه او کما قال علیہ الصلاة والسلام چاہتا چی اللہ تعالی دین ورکی یقینا دے دا خدا خوخ دے اس منتے ایمان را کردے ہم دا خدا خوخ دے الحمدللہ صحیح منگے قرآن تا کنو لیو من دا خدا خوخ دے الحمدللہ سیف اللہ خان تولا رسکارو کسپڑے سومان را گئے فار اگزامپل تو دی مانا دارا چی دا خدا خوخ دے ادروائز خلق نہ دا موس خیال نہ دا دس خیال نہ دا اللہ خیال نہ دا پیغمبر خیال درس کو لڑے ونوے خبر ادا ہے سیدھا خود ملیانو کار دے وقالو دوئے نحن اکثر اموالا و اولادا منگ زیاد دا مالا و دا اولاد پہ اعتبار وما نحن مغذبین امونگ بالکل دا تصور نشتے چی عذاب کریشو قل تورتا او آیا ان ربی یقینا رب زمائی اب سطور رسکا اغفر آخر کئی رزق آچا دا پارے شاو چی وی غواری و یقدر او تنگی رزق آچا دا پارا چی اللہ او غواری خود خدای دا رزق دا فراخول و تنگول و فیصلہ دا دا غد محبوبیت یا دشمن دلیل ندے دا دا خدای یو تکمینی فیصلہ دا دین سمجھ تکمینی دا دخدا یو تکمینی فیصلہ دا اللہ نظام چلی نماز ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق دوی پوہی گنا وما اموالکم ولا اولادکم ندی مالون استاسو نا اولاد استاسو باللتی آشے تو قربکم عندنا ظلفا چکنی تاسو منتدیر رانیز دیکی دا مال یہ کافران تا اللہ جواب ہوگی دستاسو مال ما تا درانیز دیکی دونو ذریعہ نا دستاسو اولاد ما تا درانیز دیکی دونو دا پارا بریج ندے دا پول نئے چی ما تا مرار رسی ہاں اِلَّا مَنْ آمَنَا مَگَرْ آسُوكَ چِ ایمان راوڑے دے وَامِلَ صَالِحًا عَمَلِ کرے صالح پا مال کی او پا اولاد کی عمل صالح کرے پس کی پا مال کی او پا اولاد کی دا غمال دا دو دا زان دا پارو دا شج دا پارو دا اولادو دا پارو دا رشتدارانو دا پارو دا دوستانو دا پارو دا غریبانو دا پارو دا اللہ دا دین دا پارو دا اولاد دا دو صالحان تا دین دارا روانے اللہ تعالیٰ فرمائی چی پولائی کلاؤں جزاؤ الزرفے دا دید پارا با مینی فورڈ ریوارڈی سو چندہ جزاؤ الزرف مانا سو چندہ دا دید پارا با سو چندہ ریوارڈی بیما غمیلو دا دید آبار دوجی وهم فی الغرفات آمنون ادویبا پا قصرونو کی غرفات مانا قصرونا او دیبا پغٹو قصرونا کے آمنون دیر پا سکون بانے پراتی جنت کی با دیر پا سکون جوان تیرے پلوئے لئے کیسل کے وپراتی او سور پسی واپس لارشا پل سبق چی المالو والبنونا مالو اولاد زینت الحیات الدنیا دا زینت جوان لدنیا دے پیدا مکر المالو والبنونا مالو اولاد دا زینت در جوند دنیا والباقیات الصالحات او رستو پاتی کی دن کی صالح شینا رستو پاتی کی دن کی صالح شینا خیر عند ربکا دا بہتر دے پنیز درفتا سوابن لسواب پہ اعتبار و خیر ابہتر دے عملا the expectation او the امید در لو پہ اعتبار you can expect something good as far as your reward is concerned the ajr pa hawala takes the kolish umid dala shide umar ajr allah taala na kare no da baqiyat us salihat to shide che da da sari na rosto pati wi aw bi salihat abu huraira radhiyallahu taala an hadith riwayat kai paigambar alaihi salatu wa salam us ko jama uta sa amal ko da pare kar ji to personal website ban ki ji ta tanish da pata yo website de agar lagi ade ba kaza ارے آکرشتی ہم نا ادا سے ہاں نہ داغے رین کرش کی نہیں ہارڈ ڈسک کرش کی صحیح ڈاکٹر ڈاکٹر لگیا یعنی اللہ تعالیٰ سو کا پائے گی بھائی دلتا متعلقہ عمل جستا اللہ سور حرکات نہیں دلتا پرنٹ کی گی لا سے سور حرکات نہیں دلتا پرنٹ کی گی سترگو نے سمرا حرکات کری ڈاکٹر سوئی چلی دلی دی ڈاکٹر پرنٹ کی دماغ جی نے سو سوچ کرے دے اگر ٹولر سے پرنٹ کی مخبوطی دے سورت قدمنا و حرکات اگستی دی اگر تو اللہ سپرنٹ دی تو وجہ قرآن کریم کہ اللہ فرمائے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا چھ سمر عمل دے کنے قیمت ورد بڑے مقی بڑے دی چھ دقا شئے دے دا تو وہ ستارہ ڈی وی ڈی کار صحیح گئے صحیح نہ ڈی وی ڈی دی کار صحیح گئے نیوا او دین فرشتے لگیا دی اگر یہ انسکرائب گئی ایسا کہ اغیه لکی او درین اللہ تعالیٰ سخی او دفتر دے غیتا وی علیین یا سجین سجین تا دا بدانو عمل زی علیین تا دا نیکانو عمل زی نا علیین دا سو ہوا ہے دا نیکانو کمپیوٹر ہاؤس دے کمپیوٹر لیب دے او سجین دا دا بدانو کمپیوٹر لیب دے نو آغا مین کمپیوٹر تا دا ہر یو سڑی پرسنل پیش کیا رہی جی سیتی آ رہی پرسنل پیش چا قرآن کریم ورد کتاب الاعمال ورد سوی ورد وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ چھے چاہتا داغے انسکرائب پیپر یا وہ پرسنل پیپ پرنٹ آؤٹ سچے پرنٹ آؤٹ بس اللہ تعالیٰ بدا سے یہ کلک کی کوئی مرگر یہ گورا چھے پکچر او ورڈ زور صحیح رہا دی ورڈ او پکچر بلیک این وائٹ کی ہاں بلکل صحیح رہا روان دی وَقَالُوا مَالِ حَذَا الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَاللَّا سَاجِبَوْ ویب سائٹ دے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً دُمْ رَشَيْمْ نَلِ پَيْخَوْ دے ولا كبيره غش شي من اللي بيخوده چګنه نفيټ کې دوه ورته د دې وجه چې هی وجود ورکوټه چلو اگنور کړه نه نو ورکوټه اگنور کړي صحیح او نه لوي تعجز کی ګلا یو غادر صغيره ولا كبيره الا احصاها او د احصا معنا دا ده احصا معنا چې یو خو په سیکونس کې لري دلته ورته شوی سیکونس ته ترتیب دلته نه لري کوته شوی سیکونس وایي ما وګورئ نه دی ورته بل شی هم وایي نن الفابیټک کرونولوجیکل او کرونولوجیکل نمبر کې لیکلي دا د امریکا اصطلاح ده د برټین اصطلاح ده سیکوینس نو په سیکوینس کې لیکلي دي چې کوم انداز تر ما کړی دي هم هغه شان ټایم دی او سبحان الله 9 15 and 31 9 15 32 دو خانه جوړي کریډټ ته هم خي ډیبټ ته هم خي چې کوم ځای کریډټ کتل او کوم ځای برس نو دې ته وایي احصاء الله فرمای لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجد ما عملوا حاضرا چې صدق کړی او حاضر ولا يظلم ربك احدا استفده چا باندې ځته نه کوي صحیح شو نو باقیات الصالحات ابو هريره فرمای رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من صلاه کړه چې مسلمان مرشي مسلمان مرشي دا عمل دا منقطع شي وب په تنخي دا عمل کوي نه عمل خطر دې عمل ستنا دې حرکت نه ډډ باډي دې البته درې اعمال داسې دي چې هغه کانسټنټ او کنټینیوس دي انټل دی ډے اف ججمنت چې څو پر انسانان دنیا کې موجود دي څو پر انسانان دنیا کی موجود دی یا سو پر چا متعلق شے موجود دی سو پر چا اگر متعلق شے موجود دی ڈیپینڈ کئی نو دا پرسنل وی پیج مانے دا غیر ریوارڈ رازی رو دا آور تین پریس کی دی کلکولیٹ کی گئی اور سرا پیغمبر علیہ السلام فرمائے من صدقت جاریت یو صدقہ جاریہ یو سڑی مسجد جوڑ کر دی یو سڑی مدرسہ جوڑ کر دی یو سڑی یتیم خانہ جوڑ کر دی یو سړی مستشفا شفاخانه جوړ کړی دا یو سړی یو لار جوړ کړی دا یو سړی یو برج جوړ کړی پل جوړ کړی دا یو سړی د کوند روند د پاره اداره جوړ کړی دا دستکار ہے ها لاسی کارونه صحیح نو دا یو تاسو شه دی چې دا صدقه جاریه ده سړی به مړی سړی به مړی او دا په پرتل وی پیچ کې روزانه چې هغه څومره خلک استفاده کوي دومره ریوارڈ ان کا تصور کیجیے بین صدقت جاری نمبر اول نمبر دوین او علم ينتفع به یا رضا علم سر در مرگ نہ بعد کے خلق نہ پاتی تصنیفات و تالیفات لی شاگردان رست پاتی دی. تصنیفات و تالیفات لی خلق کے استفادہ کری یا شاگردان دو مرگ نہ رست پاتی اور شاگردان کے سمرہ خدمت کی دینی دا پسیر آگی ریوارڈ روان دی دا ملنمہ کی دا غیر ریوارڈ رو دنہ خیلی صحیح او دریم او ابن صالح يدعو له یا صالح اولاد رستپادری چې هغه ورته دعاګانې کوي اي تلاوت وکړه یا الله دې سوال زما مور ته زما پلار ته ورشي صحیح نو دا د عمل کې هغه دغه ثواب وکړي نو دې ته وي باقیات الصالحات چې هم دغه مال دې ته تنه باقیات الصالحات جوړول شي هم دغه مال دې د دې نه ځان لپاره وبانه جان جوړول شي المال والبنون مال او اولاد زینت الحیات الدنیا دا زینت جون لدنیا دے والباقیات الصالحات رست پیدک پیت کے دن کے سالے سے جنا خیر ان دا بیتر پنج درستا سوابا سواب پیت بار و خیر ان بیتر دی عملن دو امید درل پیت بار You must believe that you will be getting into reward تاتبر دی reward او عجب خام خام لگی ويوم نسير الجبال قلت هذا قيامة تسئلة ويوم نسير الجبال أفاغ ورزبان نسير سير يسير كي يوشي ده سوال زيه يوشي سكي وال زيه دمرا قصة لوركي كي غروانش ويوم نسير الجبال أفاغ ورز كي منبا قتلو يعني وابل زغرنا وطر الأرض بارزة نوسي غرنا لرشي نو غرونه چې لري کینې دې معنا دا نه ده چې تش غرونه لري شنو هغه د ترنچز جوړ شو نه چې کم ترنچز دی هغه به فل شي وسره کم ترنچز دی نه د غرونه چې راولو مقصد دا دی صحیح چې څومره ترنچز دی چې هغه پلیټ کی چې هغه څه کی هغه پلیټ چې دا ځمکه بالکل پلیټ شي اوارس ويوم نسير الجبال اغرز بالي نسير الجبال چه مونگ با اوچلو گونا وطر الارض بارزتا اوین بتزمکا ہموارا بارزا مانا ظاہرہ ہموارا شکارہ اس شے پر پٹے دونے دے زکر شے پٹی گی یا پر ٹرینچ کے یا دورش ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے خلوہ نوالو دے ٹرینچو نے پیٹا کر نو نلانتی زائشتا چھ سے شے پکے پٹسی نو اچھت زائشتا چھ داغی شاہ کا پٹسی وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً أَوْنِ بَتَزْمَكَ أَمْوَارَ وَحَشَرْنَاهُمْ أَرَاجَوْا بَكُمُنْ غَخَلَقْتُ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَخَدًا نُمُنْ بَنَفْرِدُ فَدُوِيكِ يَوْكَ سُمْ بَغَيَرْ دَرَا جَمَكِدُ آدم نراوالي قیامت پر سمر انسانان چرا غلی اللہ تعالیٰ فرمائے we will never miss a single individual یو قسم رسو پاتھ کے دو والا ندے دا ٹول پا والا آگی اس دورن پا حوالا سورہ مریم ورپسی سورت مریم نین بیابت تاہائی زی گورم ہاں سورہ تاہار اگر پسی یہ سورت آیت نمبر یوصل پینزو یوصل شپگ یوصل وو دریس و شل صفا وَيَسْأَلُونَكَ دُوِ سوال قَيْتَانَ وَبِغَمْبَرَا غَنِ الْجِبَالِ دَغْرُونَ مُتَالِقِ جی دا غرونو بچر دی قیمت پر روزو دا غرونو بچر دی فَقُلْتَ وَتَغُوَایَا يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْمًا چِ دَا بَوَالُ زَيْزَ مَا پَرْوَرْدِگَار مُكَمَّلْ طور گرد و غبار بیچ سبے کی ریزہ ریزہ بیچ فَيَذَرُهَا قَاغًا صَفْصَفًا نُبْرِي بَجِدَا سَيُنَدَ دِي هَمْوَار بَرَابَر لَا تَرَا فِيَا غِوَجًا وَلَا أَمْتَا لا ترى فيها غوجا ولا امتا تبنوينه پدیز ما کے غوجا تاسو کته ځای ته سو خندق خندق الله تعالی فرمای زمک کې بنې اوس دمر خندق وګوري ولا امتا نبه یو دمر ډیرو کې مونږ ډیرو کې وتا ګوندې یا ګوندې وای نبه یو دمر وړه ګوندې وګینه دا بالکل فلیټ ها ټول بشه وای ها سورہ مومن ایرام کو آیت نمبر پینزل لسو شپاگس یا سوال اسنے والے چه فدغ اللہ غختنکوی اللہ تعالینا سوشی چه غواری خیر غواری یا در شر دفکول غواری چانا بے غواری صرف اللہ نا بل سوک نہ خیر رسولشی نہ شر دفکولشی بل سوک نہ خیر رسولشی نہ شر نہ پنیکہ را مدد کی دیشی صحیح شو لوی سخی سے بم پنیکہ نشی را مدد کی دی اگر شرکیہ پیلی پتہ جتے مون پختنوں کی چارہ میں مجھے اصلی مونگا مڑو تا وقت انہوں نے کوئی جتے پنے کہنا بڑھا چی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی فدع اللہ غوختا چکے نو چانا بکے اللہ فدع اللہ غوختنا کوا اللہ تعالینا مخلصین لہو الدین ددغ اللہ دا پارا دین خالص کا ایڈلٹریشن مکوا ایڈلٹریشن جرم دے دغه الله لپاره دین خالص کا یعنی دین کو په هغه انداز چې څنګه خدای وایي دې ته وایي دین خالص او کنه ته په خپل خوخي داخله یا د بل چا ریواجو نه پکې ور داخله دا ایډټریشن دی ایډټریشن په دې مکسر دی یعنی یو قشه سره چې خراب شي ور ورګټ کې او بیا د خطرناک پانی خرڅه صحیح لکه مثلا پېټرول کې کیروسین آئل واچي او بیا هغه خرڅه پاکستان کې بلا پمپونو والا دغه چل گئی خلق له دین جان بیړه کړه ایډټریشن دلیل جرم دے خاور تیل فدعو اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون اگر چی دا خبر بدل گی کافران تا آغا اللہ تواصل رفیع الدرجات چی دے دلوی درجات مالک دے دن لوی درجر بلتسکا خالق دے ذو العرش دا عرش مالک دے یلقی الروح من امری دے القا کئی و انسپائر کئی وحی پا حکم پر بانلے غلا من یشاو آجا تا چھ دے وغالی من عبادی دا بندگانو خبرونا پیغمبر تا لینزر یوم التلاق اور پیغمبر ڈیوٹی سی چھ خلق لوارنگ ورکی تنبی ورکی تخویف و یرور کی یوم الطلاق دا آغا و رزنا چه دوی با یو ملاقی کی گی اللہ سر خلق با ملاقی کی چا سر ملاقات بچا سر کی نو دا پیغمبر ڈیوٹی دا گئی چه خلق یا رئی دا غورا دینا چه دا غورا را روانا دا مرگریا you will face that very big and great court اگر دا سے extremely supreme court دے چه دا غا فیصلہ نری بیوکی گی نو چیلنج کی گی صحیح اس وقت اللہ ہوئی چی یوم هم بارزون دا آغا ورزدا هم بارزون چی دا خلق بٹو شکارا ولاری نشکارا بولی ولاری ذکر زمکہ مانے دا پتی دو زائن نشتا یوم هم بارزون لا یخفا غل اللہ نبشی پٹے دے اللہ تعالی بانے دوین شے انس لگئی سا یعنی 100% خلق بکولا ہوئی او ایوری انڈیویجول ویل بی ویری مچ کلیئر 100% د شاہ د مخ د سٹ د پوزا د وقت ہر یو شی به کلیئر یعنی دا سے پی او ٹی وی فوکس کرے یو دا سے جی با چے سکو د ٹی وی کیمرا کیم فوکس کین کلا بعد مخ خیر شاہ بعد مخ کلا بعد شاہ خیر مخ کلا بعد یو سائیڈ خیر بل سائیڈ بنائی اللہ تعالی فرمائے د قیامت روز ما دا مکہ دا سے فوکس کرے دا کہ اللہ تعالی باندے د دیو وختوں پوشیدہ نہ پاتی ہاں 4D نمبر کدا بس 6D دا بس 6D زکر ایمنشن خشپن کی اسکے مخدا شادا رائٹ دے لیفٹ دے لاند دے او باند دے واپس پل سبق ویوم نسیر الجبال غور سوال زو مغرنا و تر الارض بارزتا اوین بتزمکام وارا وحشرنا بمبرا جمع کدا خلق فلم نغادر پس نبی پری خود منگا منم پدوی کے خدم یو کس بغیر درا جمع کورنا و غرزو دوی بولان دکیشی غلا رب دکا پروردگار تاتا صفن صافینا تو صفنو کیا ارغنائے سفن بيد الله وړاندې حديث کې راځي پیغمبر علي السلام فرمایي چې یو سل او شل سفن بيد الله وړاندې ولادي سوره سفن شپښړې سفن سلويخ سفن دا بر ثابت امتو ني اکیا سفن بيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د امت وي دا وټور سفن خدای وړاندې ولادي وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ خلق بوڑانے کے شی پروردگار تا تا صفن وصفنو کی وس اللہ تعالیٰ بولتے سو لقد جئتمونا یقیناً تاسو راغلی مونتا کما آغا انداز کما خلقناکم لکچ پیدا کنی موئی تاسو اول مرتن پڑن بکر اجبان دے یعنی مانا دا چیو قسطاسو تخلیق پروسس لگن دے ڈیفرنٹ دے پروسس لگن دے ڈیفرنٹ دے چی التستا گروت دا اغی نطفینا پا مختلف سٹیجز بانے تیر سنو تتی جوڑ سنو او بیا زنانا ڈیلیوری ہوگا یا زنانا ڈیلی خودل تستا سیل صحیح داغی نہ منگا بیا کلاو نہیں ہوگا صحیح موجود دور کلاو سوئی کلاو نہیں اگر کہ اللہ کلاو نہیں کہی زنان کلاو نہیں کی خود مماثلت تے کلاو نہیں کسی لے مماثلت تے اللہ چکم بعد بعد الموت کے ایک ایکچول شے دے او تردی حد پوری ایکچول دے چی اللہ تعالیٰ فرمائی بل یرید الانسان لیفجر اماما انسان سورا بے وقوف شے دے کہ گورا ہر شے چی دد علم نہ بار دے تکذیب کئی چی پکم شے دے نہ کوئی گی دے لگیا دے تکذیب کئی دا زنمنم دا زنمن نو ددی ہم تکذیب کئی چی اللہ تعالیٰ با ما بیا سنگ پیدا کی چی خور و سر خور شم اور ایزا ریزا شم اللہ تعالیٰ فرمائی بلا قادرین علا ان نسوی بنانا تو خدا ڈکو غم غستے دا جوڑو نو غم غستے دا غوش غم غستے صحیح د سرمن کا مغسته چې دا به خدای څنګه راجم کوي الله تعالی فرمای هغه خپل روا چې دا د ګوتو کومې پوری مې دي دا به هم هغه وي چې کومې د دنیا کې دي فنګر پرنټ په دې په عیني بلا قادرین علا ان نسوی بنانا فنګر پرنټ په دې هم هغه چې کومې د دنیا کې ځکه په دې وسته عامه ټریس کوي ته په بارته هم انکار کوي خدای به وړه کا وکړه چې پته ولګي صحیح ته ولګو راس په صحیح دا فنگر پرنٹ یہ واضح الیکس کی نہیں قیامت پر ازوم دا یہ پروسیس میں دیری ہو چیو لگا وہ گوٹی سپتے ہو دیکھ چیدہ اللہ ستالے جی دلی دی کرنا بلا قادرین علا ان نسوی بنانا بنان لپوری اسو یہ رفتوں کی دا دا گوٹی نشان دا نم ندے دا صفت تے دا دیر پر بس نمی خبار ہم نرز سکر زندہ خندر فرلو پختوں کمزور ہے پر جانا نشان انگوشت ام نم ندے بہت دیر او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی د باس بعد الموت په حوالہ چې کل بنی آدم امام مسلم حدیث نقل کړی کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب چې ټول بدن د انسان خاورې به وخوري مگر عجب الذنب به نه خوري سبې نه خوري حدیث تاسو لیکلی مگر عجب الذنب به نه خوري اوس عجب الذنب د لغت په اعتبار لټرلی دا بیک بون دی مونږ ورته د ملا تیر وایي، څوک ورته د ملا اډوکی وایي، یا سپاینل کارډ ورته چې دا به نه اوس دا خو چې پیغمبر علیه السلام په کوم اسلوب کې خبره وکړه صحابو ته کلک شوه، او ډېر پوهان خلک ډېر ځیرک خلک وو، لہذا هغوی تپوس پېږي او ما غجبوزنب څه شی دی صحیح. اوس پیغمبر علیه السلام هغه دور کې نه ساینس دومره ترقی کړې وه چې سلې پېژنده، ټیشوز یې پېژندل، ډی این اې پېژنده، اوس د عربو سادهګان هغې دا څیزونه پېژندل. ته اوس سرچاړو د قندار او قندار خلک خو ډېر ډیولپ دي، اوس سارا طرف ته کوم خلک اوسیږي صحیح. نه هغې سره دې کمپیوټر خبره کوه که هغې ته دا وویل، که فریدجانو ته لا دا وویل که خپلو بزګرانو ته چېرته نو ما سره یو موټر دی، زمانه کله کله دا کلی پای کې پاتې شي نه موټر راته آواز وکړي چې دی کی از ان دی اګنیشن، یا یور ډور آن لیفټ سایډ، بیک ډور آن لیفټ سایډ از اوپن، چې روانه زما موټر ماته آواز وکړي چې دا دروازه دې لیفټ سایډ ته وستنه دروازه چې دا کولاو ده صحیح. نو هغې به د فریدجان د وجه ځکه دې دا اجاګردار دی نو رد د وجه خو به غریبانو خاموش خو چې دی لړ شي نه وایي زمونږ د مالک یې لیونی شوی دی صحیح. وایي بله دی که نه وجه ځکه چې خبره تا د هغې د اپروچ نه بار وکړه، دا د هغې د عقلي اپروچ نه بهر خبره ده. نو اوس که پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ته خو به خدای انسپایر کړی دی چې حجب الزنب مو وایه ډی این اے وایه، حجب الزنب مو وایه آر بی سی وایه صحیح، حجب الزنب مو وایه سو وایه ټیشوز وایه صحیح. نو پیغمبر علیه السلام نے تپوس کو یہ دا خود بزرت خشے گئے، نو اس عربو اگئی دو ورکوٹی شی مثال چی بے ورکو نو دا بے دوری دانے ورکو تصوری پیجا شرشم شرشم دانا دا دا ٹول نا کم ترین، یعنی دا حجم پا اعتبار دا ٹول نا کم ترین شیو چی عربو پیجن دو دا دین ازیاد ورکو کے شیر بلا گئی نا پیجن دو، یعنی دا سین کی سی دائی پر ازار کے نو چی گنے دین ابام ورائی. نو پیغمبر علیہ السلام ورطہ مستحبت خردلین دا سو والا شیونا لکه د شرشم دانی چې پیغمبر اسلام فرمایل منه فيه يخلق ومنه يركب، په دغه کې انسان پیدا کول شي او دغه نه گروت کیږي، دغه کې انسان پیدا کول شي او دغه نه گروت کیږي. په حافظ ابن حجر حدیث نقل کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې سلوی خرج مسلسل به باران او سکل باران شو زم سپرنگ موسم کې موسم بهار کې نظم کسوش روچت شي دروپر سیگی او بیا گواہیم گیا ہونا رزقون شکر گیا ہونا رزقون دام جوان دے چا اللہ تعالیٰ مریض میں کی تصور کرو جوان دے ورطور کرو اللہ تعالیٰ فرمائی کذالک تخرجون ام دغا پراسس تے پدی انداز دا پاس مکے نراو باسا نو حضور فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی سلوی خرد مسلسل سلوی خرد وشپی مسلسل با باران بھی مسلسل با باران بھی او حضور فرمائی سم بتنبتونا کمائن بتل بقر دی بتا تاسو لکه د بقول راوځي اوس بقول خو مخ مست یعنی هر قسم گریویټیشن تا هر قسم ستا گروز ویتا هر قسم گروز ویتا او شین شیتا هغه د بقل وای. خو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هغه سپیسیفیک دی من ذکر می تل کوما لکه د مشروم راوځي څنګه راوځي لکه د ها موږ ته خریړې وای صحیح چې لکه د خریړو نو ما تاسو ته ویلو غالبا چرته چې اوس ګیا راوځي دا پرور راوځي ته به نن امینه چې دغه د ځمکه چاوده شوی ده صحیح. نو که داسې نه لري کړه هلته ژړغونې تېخ کاري صحیح. او که لرې نه کړي نو چې تقریبا څلور شپږ ګنټې پس راشي لوغ د شینوالې به راځه شوی نو چې سبا راځي نو هغه دورونه راوچت شوي صحیح. هر چې خریړې دی د ډوم کوي دی یو دم راوځي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فاذا هم بالصاهره دی وجه اللہ تعالی فرمائے اے چې څنګه مخدای ژوند کې لکه خرړو به بوم کوي صحیح. نو دا په ګلیش ده چې فریجان به تپوس کوي یا باندې سره احمد تپوس کوي چې اجباری سمه راځي غنی نه خبره راو تر کنه راو تر صحیح. نو ټول خلق به یو وخت راو دي دې کې دا نه ده چې پلان راو ته پلان پاتې شو ټول څخه د خرړو راو دي یکدم یو بوم فاذا هم بالساهره دا بلینز اند بلینز اند زیلینز انسانان دا به ټول په یو وخت باندې زمکه په سطح ولاړ صحیح شو. نو دا وګوره لاندې ورته صف الله خان لقد جئتمونا تاكيف تاثر عليهم تا كما خلقناكم لك سنك ما پیدا کرو تاسو اول مرت پنم بنی کرت بانده یوا یعنی کم خالق چی دلون بنی کرت خالق اگر دی کرتم خالق دی خستاز دیم که دا خبر نراتلا چی اللہ تعالی و مرد نباد من سنگ جا جندی کئی یوا او دیم دا ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے نقل کئی کما خلقناکم لک سنگ چی ملون بی پیدا کنی وی نو اس میں ام دغه سے پیدا کړی نو چړم بھی پیدا وای بربند وی نو بم بربند دی سرتور سر وی سر بده اوسم سرتور وی شپې ابل وی اوس باندې شوز په خو باندې نه نه سنا کوي خبر تاسو مت راو پیدا ای نظر توریک نظر توریک حفاتن غراتن غرلن شپې ابل بربند نه سنا تا ذکر دی نه نه هم کدی کلاونه ګوتو نه انسان نه باندې سنا پیدا کیږي دا نه چې سنت کړی انسان کلاونه نه کړی سنت کړی پیدا شه ځکه بیا وقره ټول سنت کړی دی او دا ټول نه سنت پیدا کیږي ندی نه داروین تیوری غلط دره داروین وای زمونږ په خواله کای و داروین سو د انسانانو په خنوم کې ستاسو خو زمونږ لکای نه و صحیح چې لکای و نو په اولاد کې ورنه پیدا کیږي لکای یا اولاد نه ولې لکای نه پیدا کیږي خفاتن غراتن غرلن حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام نے بلہ تپوس کی مت ہوئے تے پیغمبر علیہ السلام تے اداسی اخڑے رہ حیا دار خزو تے پیغمبر بھی بیان ہو دے رہ حیا دار ہے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے نیک غوری نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ تاس پرن چ مسئلہ بیان کرے ہو چ خلق بٹول بربندی افلا یرا بعضنا بعضا بیا بخلق یوب النوین افلا یرا بعضنا بعضا یعنی خلق و یوب البائن نظر نہ لگی دا حیا دار ہے پر والا یو کو سترګې ته تکلی بل تپوس کې چې دا خبر ډېر ځکه یو حیادار خدا هغه ته چې د پردګای خبرو کې به قیامت راځي کله پی راځي صحیح ما تاسو حدیث ذکر کړو چې پیغمبر علیه السلام ته مکی معظمه یو خدا را او دا خدا وا چې د حضور علیه السلام په قبیله کې دایره کور خادم و سو د کور خادم و مې سرونت شو دا نو دا مې سرونت نو پیغمبر علیہ السلام تعالی مدینه منوره ته څه پته ورته جوړ شو پیغمبر علیہ السلام د لوی مملکت حکمران دی فلان دی ادا غریب و نو را له ورته نو حضور علیہ السلام ته وی یلجز راغلی مات سره لګی امداد وکړ نو حضور علیہ السلام خپل ولوم چې سور کول نو ور کړل او ټول بنی هاشم ته وی دا زموږ خاندانی قادم و تاسو ټول وی دې لپاره پیسې جمع کړل نو ټول خپل حساب مطابق پیسې ور جمع کړل سامان ور جمع کړ او ور کړل اوس دا چې واپس لا یو صحابی دی حاتم ابن ابی بلتغا رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت دا منسوبه تړله چې مکه موظمه باندې اتیک کړو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا منسوبه سیکرټ وا نو یو څو د شمار صحابو ته معلومه وا عام جنرال ته نه و معلومه بلکې حضور علیہ السلام چې جنرالی ډسکشن وکړو چې تیارې روان دي مشکونه روان دي ایکسرسایز روان دي ویپنز تیاریږي رائټس برابرېږي ټانکونه برابرېږي اسلام سب مهم خوشتا سب مهم خوشتا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې شی د مخفي ساتلو لپاره د مکې له طرف ذکر بینه کو صحیح لکه مکه دا خو جنوب ته ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام به د شمال طرف ذکر کو چیرې د شمال کې د فلانه علاقه دغل تصمین انتفاضه خو نه شو یعنی مین سخلق داسې کانسپیریسی فلان فلان سیریا طرف ته سخلق موږ لپاره تربل نه کیاله فلان نو جنرل پبلک بدا سوچ کو چې حضور اسلام بیا په دې طرف وردی یا په دې طرف وردی نو مکه معظمه خبره دا سیکرت ساتله چې هغه تیارې اونو نسل د مقابلې لپاره صحیح خو حاتم ابن ابي بلتا رضی الله تعالی ډېر وی صحابي دي هغه یو خط لیکو نو دا خط ته وی به ته کو مکه ته ځې کنه ایو ته یاو وی زوم بدل سره پیسې در کومه زما یو خط بزان سره یو سي خو وی خط ډېر پوشیده دي رازدارانه دي نو چې څوک ته خبر نشي وی خان هغه ته پیسو ضرورت تاسو خبره په خاطر سي خاطر واغسته نو اگویا حضرت حاتم ورته وي چې پردې سره به وړي نو هغه د دې قمصو په ولونو کې تاو کا نو قمصو کمسای وای تاسو کمسای د کمسای په دې ولونو کې تاو کا دومره پوشي دک دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل هم راغې وی هغه خط چې دا هغه یو خط ورسره داستا د ارمی سمره سکرتی چې دا ای خط سره باغه اوټ شي انده که خط مکی والا ته پلاس ورسید نو سکرتی اوټ کیږي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حضرت علی حضرت مقداد بلال حضرت سلمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین او یو روایت کړه زبیر هم دا پیزه والا به یې رخصت ته په شتا سو خپل په سلار شي او وګورات ته کې رست ایریا دا روضۃ الخاف وي طلع نه ته خپل رست کې نو دا به رست ایریا کې وي نو التا خط نه واخله خط نه واخله نو دی لاله واپس حضرت علی بچو کې بنو هاشم نو دا خط ورته مانوس په دی والا کې د هغه خاندانی خاندانی قادم و نو دا تلی رضی الله تعالی ورته وي بیا خط نو هغه ول انکار وکړ پیسې غسه وی ما سره ختمت نشتا نو از دا مصدر یعنی اغا مسلمان هم نوا مسلمان نوا قدرت ایلی دلتانا دا خضو دا فطرت پا حوالا والا ترک ورکو وی لطوعت یدنی القرطاس او لو جر دنکی یا خو پر ازا خط راکا یا کنی زبا طول جامع دنو باسن سبکم دا طول بدن ایل لغرون بای بربند نب صرف سر پر نکم سر کو بجاموم کیلی وی جامع بدنو باسن صحیح یعنی جامع بدنو باسن چی بدن دا کلاوشی چی دا خط کم زائده صحیح سو بس آخر ہو گیرے گا یعنی دا مقصد دارے چی دا دایی دا کل چی ریسوا دا خضی فتت داو اب فتت او سم دارے دا خو من فضور دا بربند کرے گا صحیح سو عذاب پر زمین سڑوم دے صحیح من تم بربند خلقان را گئی صحیح کیوں کی خوشحال دیو کپڑا کم لگی صحیح نو دا خضی فتت کی دا پرد داری صحیح نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا پرد دا پرد دا رسو آخو دا پردی بمبا حضرت عائشہ ورطوی جی خلق دا اول تنگوری نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفر کلا یو آیت تا چھے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی دا دمرا حیبت و یری والا رز دا چھے ہر یو بندہ بو پل زان کی دمرا انوال گی چھے بل آڑو پتا بورتنی چھے مانا مکی رسو سکشتم کریشتا صحیح نلان دے گوری لقد جئتمونا یقینا تاسراغ لئی منتا کما خلقناکم لکسن چیم پیدا کرے وے پڑن بھی کر رد باندے بل زغنتوں بلکہ ستاسو خام شادی داوا اللہ نجعل لکم موحدا چی من بہر جز ان گردو تا دپار یا وقت جون لکے دو نوز از جون دی شوئی اس مومن ہے نا ووضع الکتابو دو وضع الکتابو مانا دادا کتاب بکے کو دیش نو دا محاوره ده تاسو چې محاوره ده چې کله عدالت لګي محکمه لګي څه لګي محکمه لګي نو د قاضي یا د قاضيانو دراتلون وړاندې د قوانینو ټول کتابونه هغه د محکمې کم ذمہ دار چې وي هغه ټول کتابونه ورته کې دې معنا چې اوس محکمه لګي اوس کې محکمه لګي نو چې څنګه هغه یا کتابونه سټ کی ها نو دینه بعد آیو کس آواز کې آل رایس صحیح نو ټول خلق پاس نو ججرا د نشي به دوغلا صحیح ججرا نو وزي حال کتاب دا محاوره دا چې کتاب پکې هو دي شي یعنی محکمه بوله شي اوکه و وزي حال کتاب و وزي حال کتاب ما او کتاب پکې هو دي شي فتر المجرمینا نو تب وین مجرمان مشفقینا یریدل کی به مما دا شه نافی چې دې کتاب کې دي و یقولون ادب و یا ویلتنا هاي افسوس یا هاي هلاک زمونگا مال هاذل کتاب سدی دی کتاب و عمل لا میل لا یو غادر صغیرتن چی دان پریدی ور کوٹ عمل ولا کبیرتن لو عمل ایلا ساہا سیکنس کی لی کی او کلکولیٹ کی یہ سیکنس کی لی کی او سکن کلکولیٹ کی یہ خیر جوڑے مل رہتا ہوں خیر ووجدوا ما عملوا حاضرا وبممدوي اغا عمل چې کړه دې حاضرن حاضر ولا يظلم ربك احد ذات نه کوي ستا پروردگار اچا تر حتا چې چاني کی اغه کړه دا او سړی وای دې چې هغې ما یو کریډټ میسنګ دې میسنګ پکې نشتا یا دې چې ابدي چې نه دا کړي او داغه په ویب پیج باندې غلطه سره خاطر دې الله تعالی فرمایي دا ذاته ما سره نشتا ستا کمپیوټر اگر بدا مس پرنٹ کول کئی زما کمپیوٹر دا مس پرنٹ کول نہ کئی ولا یذم ربک انا بس دیر پار یو زین دے چھٹی سورہ الحاقہ یو کم دیر شما پارا دے یو کم دیر شما دریم سورت شیر شاہ سنا پیج دے پیج اولو خیدی او اس لارشا آیت نمبر دیار رسنا والا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ كَلَّتِ فُكِهُ وَارِشِي فِي الصُّورِ پاس پیلے کی تاس پیلے کسو ہے پیلے نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ يَوْشِيُو فُكِهِ وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ عَوْزْمَكَ خُمِلَتْ مانا برابر کریشی لکھا مونگا ذکر ہوگا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ عَظْمَكَ دَا هَمْوَارَ كَرَيْشِي وَالْجِبَالُ أَغْرُنَهُمْ هَمْوَارَ كَرَيْشِ فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاخِدَا دے پاو گورا دا دوارا پا اجڑا کولشی پیو کرد دا سے نیا چھ دس اجڑا کی در نو بس ہون لڑا ٹرنچس کے پریوہ تر چھ کم اضافی ہوگا ہوا تو تر صحیح مونگا چھ دا تاز بوجھے ہوئے ہوئے گندے گندے چھن دکو نو اسے پاکے ضائع ہو چھ ٹوڑو گھٹنے تے ورس دیسے ہوں پاو الله تعالی فرمای د ازمکه ونه بدواړه بس یو جټکا ورو کوم اے جتا جټکا ورو کوم بس نو الله فور ترنچ دې ډکړه صحیح اور سپلیټ شي یا سبحان الله سب قیامت وای فدکتا بکتا واحدا فیوم ایزن فصدقا ورزب وقاتل واقعا چی اگر ایونٹ واقع شو اگر ایونٹ اگر واقع واقع شو وانشقت السماو او بچویگی اسمان فی یوم ایزن واحیا اس نم خدا اسمان دمر مضبوط تی سمر مضبوط تی کلان چی خدای جوڑ کرده چرت چرت چاوگی چی اسمان رو پٹھارا پر ہوتی دا صحیح چی اگر ستک وی از دڑا څکه موږ کوشش نه کړو سی خو الله تعالی فرمایي د قیامت دوره لپاره د اسمان کې هیڅ قوت نشته بل څه نه لري فایې یوم یذن واهیا د پتا ورځ باندې کمزورې والملکو غلار جایا فرشته به پاترا وي فرشته به چلته بشاوفا ويحمل عرش ربك او پور تکړه به عرش طرف تا پوقوم د پاسه د دوی پتا ورځ باندې سمانیا اتصفونو ملائکه سوسفونو اته ملائکه نه ات صفونو ملائکه اوس یو سب کی سوره خلق به الله تعالی بلا یوم یذل دا غورز تور دونا چې تاسو بڑوان دے کول شي الله تعالی تا لا تخفا نبشی پټه دې من کوم دتا سنا خافیت الحسیو نس پټی دون کی اب چې تر پټه ځای تور بور نشتا فاما من اوتیا پس هر چا کس دے اوتیا کتابو چور پرشد ورطا من لا مرد بیمینی پخیل آزمان لے فیقول نوچو سخیل آزمان لے ورطا پرنٹ آؤٹ ورکیشن داوالا فیقولو دیبوئے ہا ہے ہا او مکرو کتابی دیر خوش آلائینا ہے اترو کتابیا اولولی دامل نامزم خوش آلائی بشنی انا خوش آلائینا بچکا کی راشای داو بوری اے فلس میں عدد پلے ہا او مکرو کتابیا انی ظننتو یقینا زمایتن انی ملاقن چی زمیلاوی دنکیم حسابیا حساب پر سر فوو فی عیشتن دا سڑے بی پجون کے راضیتن دیر خوش آلجون بی فی جنتن پباق بی آلیتن دیر وڑ باق بی دیر وڑ قطوفو ها فروتو میوی داغی دانیتن دا با دیر قریبی وی نو دیر قریبی مانا چلتا داستوی نیشتا چی وونی توقوی جارا وشو کوا انتا داستوی نیشتا خو بس یو سڑے بدا سناستی پل کشن دانی بیدا سینا سارا مد بدا سی دک لگو لی سی او آم مخاما خونا کی بورتی او سیخ تارشی بس دا انتا خواہش پیدا سر سو نو الیکٹرانک کنیکشن دی اغه اپل سره چې له څنګه ډیزاین پیدا شو هغه په الیکٹرانک کنیکشن باندې په خپل روان شي دلته به خلل شي دې ته وایي قطو کو ادانیه صحیح په لکانه پاتې نه پکې نشتا صحیح دیشل برازي خود به خود او چې څنګه تا وایي چې الحمدلله اف مین یو هاف ډن یور جاب نو اټ از اتوماتیکلی روان شي صحیح ریموټ کنټرول ها وایرلس کنټرول قطوف ها دانیا کلو اخری وشربوس کئی حنیان مزی اخلی حنیان مانا مزی اخلی بما اصلاف دو دو آغا وجه تاسو عمل کرو فل ایام الخالیا پتیرو رزو کی و اما منو دیا ارچی آکت دچور پیشیا تا کتابو امال نام داغو بشمالی پچپ لازمانی فیقولو اغبو ایالی تنی کاش کزو لم اوت کتابیا کاش ما تنویرا کرشویا من نام زما ولم ادری ما حسابیا او چزنوی پوشوی چیساب سرے یا لیتا اے کاش کدا من نام کانا تل قاضیا دا ختم شوی چلتا ورک شوی چلتا چی پلاس نوات لی ما اغنا غنی مالیا زمان مال اس پیدران کرمال زمان حلق غنی سلطانیا حلاش زمان ختم سے زمان قدرت و قوت زمان مسلح بوئی چی خضوہو انی سیدے فغلوہو سٹ سر واللہ سکڑی ثم الجحیم صلو بیا جہنم تے داخل کے ثم فی سلسلت بیا پاہ چین کے زرخوا سبحون زراغن چی داغیر میشر میں او یا گزبے فصلو دمر لوی این کرو تواچوی چی دے خوزیرے نشی چی مومن کی جو بولے چی جہنم کی مومن نشکوله نو دا دغه عمل نامه او د ورقای اعمال تفصیل الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی واصحاب اجمعین اللهم ربنا حنا بالقران جن لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصلنا تلاوته عن الليل وعن النهار صلى الله عليه وسلم حافظا